7 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. In Dordrecht is een man zwaar gewond geraakt bij een vechtpartij. Hij lag bloedend in een tuin. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is nog onduidelijk. De politie hield een 50-jarige man uit Dordrecht aan. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De aanleiding voor de vechtpartij is niet duidelijk. Bijna 2 miljoen inwoners van het zuidelijke Japanse eiland Kyushu en een aantal omliggende eilandjes hebben de opdracht gekregen om hun woning te verlaten. De tyfoon Nanmadol, met windstoten tot zo'n 270 km per uur, komt naar verwachting vandaag daar aan land. Het Japanse Weerinstituut verwacht een halve meter regen. Het wordt heel gevaarlijk met overstromingen en aardverschuiving, aldus het instituut. Dat voorspelt dat de harde wind huizen kan laten instorten. Na vandaag trekt de tyfoon noordwaarts over de Japanse eilanden. Dinsdag bereikt hij de hoofdstad Tokio. Bij rellen tussen supporters van FC Den Bosch en Topos is gisteren een steward mishandeld. Supporters gingen in Den Bosch met elkaar op de vuist en gooiden met fakkels en stenen naar de politie. De steward raakte zwaar gewond nadat hij zou zijn geraakt door een stuk hekwerk. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Ook andere stewards raakten licht gewond. FC Den Bosch won de wedstrijd met 4-1. Het kabinet trekt nog eens 7,5 miljoen euro uit voor de berging van een olietanker voor de kust van Jemen. De verroeste olietanker drijft al jaren onbemand in zee en heeft ruim een miljoen vaten olie aan boord. Door de oorlog in Jemen is de tanker in zeer slechte staat en bestaat de vrees dat de olie in de Rode Zee lekt, wat tot een grote milieuramp kan leiden. In mei maakte Nederland ook al 7,5 miljoen euro vrij voor de berging van de tanker. Ook andere landen hebben miljoenen euro's toegezegd. En dan het weer. Vandaag is het bewolkt met nu en dan een bui, soms ook met onweer. In de kustgebieden waait het fors, op de Wadden soms stormachtig. Het wordt vandaag zo'n 16 graden. Morgen verandert er weinig aan het weerbeeld. Dit was het NOS Journaal. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Ster. Ken jij Equens al? Onze naam is net nieuw en toch zijn we al wereldberoemd. Equens is namelijk al jaren de technisch dienstverlener voor de zakelijke markt. Dus, onthoud die naam. Equens, met EQUANS. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. We proberen bewust te leven. Afval scheiden, minder vlees, verstandige reizen. Maar dat is niet genoeg zolang de grote vervuilers de aarde blijven misbruiken en daarmee het leven op aarde in gevaar brengen. Pas als de grote vervuilers hun uitstoot verminderen, stopt klimaatverandering. Met jouw steun kan Greenpeace wereldwijd actie voeren en grote vervuilers en overheden onder druk zetten. Word supporter van Greenpeace. SMS toekomst naar 4004. We krijgen heel wat roodborstgeluid binnen momenteel. Het is er de tijd voor, zo vertelden we vorige week al. Want er zijn wintergasten bijgekomen die vanuit Scandinavië omlaag zakken. Dit is een opname van George Knotneres uit het Edese Bos. En het zijn niet alleen mannetjes die zingen. Uit onderzoek blijkt dat ook de vrouwtjes dit doen. Best lastig onderzoek, want alle roodborsten lijken op elkaar natuurlijk. En alle roodborsten zijn nu op zoek naar winterterritoria. En hier is er nog eentje. Zo'n roodborst. van Sylvia Waal. Ze woont vlakbij de snelweg, zo schrijft ze. Maar geniet 's avonds toch van een prachtig concert. Ja, zo werkt het nou eenmaal. Soms moet je gewoon een beetje om de omgevingsgeluiden heen luisteren. Dankjewel, Sylvia. Hoort u ook iets moois in de natuur? Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. En een filmpje maken, dat mag ook. Dit eerste uur aandacht voor een aantal kleine, fijne stukjes natuur die weliswaar niet zo groot zijn, maar wel reusachtig belangrijk voor biodiversiteit en de mensen die er rondom leven. Ook fijn en klein. Technicus Geert die zet even de buitenmicrofoon open. Is het de regen die buiten valt? Dat is een heerlijk geluid, hè? Daar wordt u nu even fijn wakker mee. We gaan eerst naar de Hompelvoet zo direct. Het onbewoonde eiland in de Grevelingen. Van waaruit de legendarische natuurvorser Kees de Kraker meer dan 40 jaar lang de Grevelingse natuur in de gaten hield. Dat hoort u zo. En daarna horen we hoe de bewoners van Ommen een braakliggend terrein omtoveren in een heus natuurgebied. Maar dit eerste uur ook aandacht voor het grootste bodemonderzoek in Nederland ooit. Wat leeft er precies onder onze voeten? Hoe werkt dat allemaal samen? Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. dat is een begin. Het derde deel, het vivace uit het Fagotconcert in C groot van Johann Antonín Koseloeg. Uitgevoerd door het Symfonieorkest van Bamberg met Milan Turkovic op de fagot. Als vogelwachter en natuurkenner maakte Kees de Kraker 43 jaar lang boeiende verslagen van de natuurgebieden in en rond de Grevelingen. Zo verbleef hij ieder jaar wekenlang op het onbewoonde eiland de Hompelvoet, dat vooral bekend is vanwege de grote aantallen orchideeën. Kort geleden is hij gestopt, maar zijn enthousiasme voor het eiland is nog even groot als vroeger. Toen verslaggevers in het Paramore hem vroegen om nog één keer naar het eiland te gaan, twijfelde hij dan ook geen moment. Nou, en ik maar denken dat we op een onbewoond eiland komen. Ik zie een trekker links van mij. Wat zijn dat, koninkpaarden? Nee, het zijn fjorden. Fjordenpaarden. En er lopen hier geloof ik ook reeën, hè? Ja, nog niet zo lang is er een populatie ontstaan. Een jaar of 10 geleden. En ja, die populatie die groeit jaarlijks. Ieder jaar zien we er wat meer. Enig idee, de hoeveelste keer jij hier nu aan land bent gegaan? Oh, dat is in die 43 jaar keer... Nou, hoeveel keer zal ik per seizoen? 100 keer? Nou ja, in elk geval een aantal duizenden keer. Meer maar dan... meestal vaar ik me dan, voer ik met mijn eigen bootje tot vlak voor het huisje, zeg maar. Oh, daar is ook nog een... Ja, daar is nog een klein stijgertje. Kijk, dit is dan wel leuk. Ja, ik weet niet of jij ook naar plantjes kijkt. Hoor. Natuurlijk. Maar hier staat slanke gentiaan. Ah. Dat is een gentianensoort die toch niet veel voorkomt. Nee? En in 1993 voor het eerste plantje gevonden. Bleef heel lang in een bepaald gebied hangen. En nu komt hij over grote oppervlakten voor, zeg maar. Ja. Dat is een beetje het bijzondere van de Grevelingen. Dat de geschikte habitat, geschikte biotoop waar de planten kunnen groeien, voor bepaalde soorten is enorm groot. Vooral orchideeën volgens mij, hè, zijn beroemd hier. Ja, zeker. Er komen in de Grevelingen ongeveer 13 soorten orchideeën voor, waarvan 11 op de Hompelvoet. En waar heeft dat mee te maken dan? Nou, het heeft te maken vooral met het verloop dat het heel schraal is. Schraal en open. Ja. Hè? En het verloop van de grondwaterstand. Het water moet net tot in het maaiveld komen. En dan mag het niet te diep wegzakken. Dat soort zaken. Zullen we eens naar... Ja. Want dat is een vogelkijkhut, toch? Of iets? Het is de vogelwachterswoning. Ah. Hè? Het is ontstaan, toen de Grevelingen werd afgesloten. Toen was er hier een grote zandplaat met schelpenbanken en een schorretje, een slik. En op dat schor met ook wat duintjes. Daar broeden ook al kokmeeuwen, visdiefjes en grote stens af en toe. En na de afsluiting, toen overstroomde het niet meer. Want de vogels die er voor de afsluiting broeden in 1971... die werden keer op keer weggespoeld met hoge tijen. En nadien is dat dus met dat vaste pijl tussen hoog en laag water in... zijn dat die platen permanente eilanden geworden. En toen is de vegetatie gekomen, hè? Ja, dat is de begroeiing. Ja. Maar daar is ook wat ingezaaid, hè? Gewoon, in die eerste jaren, het was toen een beetje het idee van... we mogen geen land verloren laten gaan. Dus het moet niet wegstuiven. Ja. Daarvoor zijn stuifschermen gezet. Mm-hmm. En er zijn rietschermen ingeplant enzovoort. Ja. En ook gedeeld en ingezaaid. Vooral om er een grasland van te maken voor ganzen. Hè? Want ze gaan vaak dat slapen. Hebben ze geweten, hè? Ja, ze gaan vaak slapen op die platen. En dan kunnen ze ook gelijk fourageren. Ja. En dit heet dan ook de ganzenwei. Ah. En dan zelfs in het begin werd dat nog bemest met kunstmest. En begraasd met schapen en nog gemaaid voor de winter. Om een kort voedselrijk grasland voor die ganzen te krijgen. Maar ik zie hier... De eerste herfstvervolgens. Nee, waar? Ja, zo waar. Ze staan er dus al. Ondanks de droogte. Maar er staan er ook heel veel, volgens mij. Hè? Ja, er staan... Kijk, zie je daar gewoon... Als je goed kijkt, dan zie je hier... Hier. Ik deed dat tellen. Gewoon in het begin heb ik het geteld met schelpjes leggen. Dan legde ik bij elke rozet een schelpje, zeg maar. En zo telde ik dat. Maar dat was al na een aantal jaar niet meer te doen. Als er duizenden zijn. Ja, dan wordt het te lastig. Ja. En vooral als je dan groot oppervlak. En je ziet hier nogal Parnassia was er tussen staan. Enfin, vallen ze ook niet altijd. Ook witte bloemetjes valt niet altijd zo op, zeg maar. Ja. Het is nu heel schraal, dan zie je iets beter. Want hoe deed je dat dan? Want het is toch uiteindelijk best wel een groot eiland, hè? Nou, toen er meer kwamen en die verspreiding groter werd, toen had ik een aantal proefvlakken die ik jaarlijks stelde. Aha. En aan de hand daarvan een inschatting maakte. Ook het gebied waar ze overal stonden, telde ik ook. Dan zette ik piketten. Paaltjes met een vlaggetje, een wimpel, zeg maar. Op de hoeken van de hectarehokken. En dan liep ik nog met behulp van wat meer piketten die ik steeds verplaatste. Banen van 5 tot 10 meter breed. En telde ik zo kijkend, zeg maar, van wat er stond. En dat is niet nauwkeurig, maar je krijgt wel een indruk van wat er ongeveer staat. Ja, zeg maar. Precies. Maar je hield de hele vegetatie hield je jaarlijks bij, hè? En dat niet alleen. Ook de vogels, ook de zoogdieren. Dat moet een hele klus geweest zijn. Nou, dat was het ook wel best. Maar het komt niet altijd allemaal tegelijk, zeg maar. In het begin van het seizoen, dan is het vooral vogels, hè. En dan heb je al snel van de harlekijnorgus. Die bloeit zo vanaf half april tot half mei. Ja, het begint met een paar planten. Want dat is het leuke hier. Voor mij, voor 43 jaar Hompelvoet, dat je die hele ontwikkeling ziet. Je ziet de eerste paar planten verschijnen en dan zie je hoe dat zich uitbreidt. Ja. En dat is met allerlei soorten zo gegaan. Je ziet het komen en zich uitbreiden. Ja. En je ziet ook weer dingen verdwijnen. Kijk weer die slanke gentiaan die er staat, zo hier en daar. Hè? Ja. En ja, het een beetje bedrieglijk, bijna dezelfde kleur heeft Brunel. Dat is deze, zeg maar, met die paarse bijenkorfjes, noemen ze ze wel. Gewoon die bloeienaren. En dan zie je watermunt een beetje paars. En, knoopkruid, zo rood paars. Geel van de kleine leeuwentand en de rolklavers. Dus het is op zich een bont geheel. Hier zie je bitterling bijvoorbeeld. Dat is die bloeit eigenlijk alleen 's ochtends. Dus, maar dat is ook een mooi geel sterrenbloempje. Uh-huh. Ook familie van gentianen in feite. Nou, je klinkt als een afgestudeerde bioloog. Maar je hebt natuurlijk eigenlijk een hele andere opleiding ooit genoten, hè? Ja, ja. Ik ben niet begonnen als bioloog. Ik had daar altijd wel belangstelling voor, moet ik zeggen. Maar ik heb de kunstacademie gedaan. Maar je bent geen beeldend kunstenaar geworden? Op zich wel eventjes, maar ik ben het niet gebleven, laat ik dat zeggen. En hoe kwam dat dan? Ik ging al tijdens die kunstacademie bijvoorbeeld voor zeeaanbewaking naar Schleswijk-Holstein. Dan zat ik daar een paar weken gewoon in een bos met zeeaand. En niet om ze te tekenen bijvoorbeeld? Nee, nee. Ja, ik heb daar ook wel getekend, want ik maakte een soort dagboekjes, zeg maar. En daar tekende ik ook in. Ja. Maar toen stonden ze een beetje op uitsterven. Ja. En nu bedoelden ze hier verspreid in Nederland al 15 tot 20 paren. En daar dus, gaat je hart echt sneller van kloppen, zo te horen. Ja, nou, dat vind ik toch wel een geweldige ontwikkeling. Maar jij kwam hier dus in 1980? Ik ben in 1979 als eerste als vogelwachter gekomen. Nou, we zijn bijna bij het huisje. Jij kwam dan hier. Daar sliep je dan of zo? Ja, dat is vogelwachterswoning is in 1975 gebouwd. Wat deed je dan? Vogels tellen of inventariseren? Nou ja, die eerste jaren was het toezicht houden, vogels tellen. Dat was het eigenlijk. Bordje privéterrein en een hek. Maar daar was je dan een paar dagen mee bezig dus? De 1 april was de dag dat we moesten zitten, zeg maar. En je deed ook heel veel observatie van die grote stands. Van wat gebeurt er daar, wat is er aan de hand, en de aantallen, de tellen. Dus de sleutel heb je nog wel? Of als je bent de sleutel gestopt, heb ik nog, maar ik weet niet hoe lang nog. Je zal hem een keer moeten inleveren. Ja, zo is dat. Even de sleutels ophangen. Ik ga even die luiken losdraaien. Ja. Nee, er is zelfs een stapelbed, zie ik. Kijk, je kruipt niet altijd bij elkaar in bed als je als er met z'n twee vogelwachters zijn. Dan ga je hier privé. Zo. Luiken zijn open, je kan echt alle kanten op kijken, hè? Ja, gewoon, meestal zit ik op deze plek. Ja. En dan kun je inderdaad zo die kant, alle kanten uitzicht. Allemaal. Dat is wel heel mooi. Ja. En dan hadden we hier vroeger altijd een uitkijkpost, een baak noemen we dat. Waar je in kon klimmen en dan stond je ongeveer even hoog als het dak. En dan kon je heel ver kijken. En dan keek je overal overheen. Kijk, die kolonie Grote Stens, die zat daar zo. Zie je dat die omheining daar zo? Ja. Dat was het vroegere schorme duintjes eigenlijk. En daar zaten die Grote Stens ook altijd. Als er dan iets los was, of er dan was er hermelijn bijvoorbeeld. En dan had je een hangwolk van kokmeeuwen die zo boven die hermelijn meevloog, zeg maar. Zo kon je dat mooi zien. Ja. En er kwamen wel jonge hermelijnen hier voor het raam. En 's nachts liepen ze over het dak en zo. Ja, een beetje avontuur, hè, om hier in je eentje op zo'n eiland te overnachten, lijkt me. Ja, ja, maar daar raak je wel aan gewend. En dat is met een hoop dingen. Ja. Als je het vaker doet, dan voel je dat avontuur niet zo. Het is altijd, het oversteken vond ik, is vaak spannend. Ja. Als je windkracht 6 en dan flinke golven. En zo maak je wel dingen mee. Maar had je nou eenmaal dit huis bereikt, hè, deze vogelwachterswoning, dan is het goed uit te houden hier zo te zien. Hè? Ik zie een keukentje en ik zie een stapelbed, een eethoek, een bank. De wc is niet optimaal, maar, moet ik zeggen. Maar het kan. Maar gebruiksaanwijzing. Maar ik zie hier allemaal platen ook aan de muur, hè? Van vlinders. Ja, van vlinders, ja. Mijn spullen liggen hier nog voor een deel. Maar heb je geen opvolger dan? Nou, daar is wel een opvolger, maar niet meer als vogelwachter. Nee, dus, oké, maar dat moet toch wel geteld worden. Ja, kijk, er zijn broedvogelinventarisatie is er en plantenonderzoek gebeurt. Ja. Maar dat doe jij niet meer? Nee, dat doe ik niet meer. Ik ben er helemaal mee gekomen. 43 jaar vind ik mooi en op zich is dat leuk geweest. Maar dit huisje wordt dus niet meer gebruikt eigenlijk? Nou, hij stalt hier zijn telescoop en eventjes als hij rondloopt en dergelijke. Ja. Maar op het moment is er echt dat je zegt van zoals vroeger, dat er een vogelwachter zit, dat is niet meer het geval eigenlijk. Dus dat is wel. Maar ik hoop er zo af en toe nog eens te kunnen komen. Mag vast wel. U hoorde Jeanette Paramoor op pad met oud-vogelwachter, natuurkenner en fenomeen Kees de Kraker. Als u wilt zien hoe Kees daar bivakkeerde, kijk dan even op onze site. Bij het artikel over dit onderwerp staat een linkje naar het televisieonderwerp dat ik met hem maakte. Een nacht met Kees op de Hompelvoet. Ja, mooi. Met onze regendruppels hier buiten er doorheen. Terwijl wij naar buiten kijken, het wordt langzaam licht. We zien de regen een beetje in golven over de rietlanden waaien. Hoorden wij A Brief History of Time. Muziek die werd gecomponeerd door de IJslander Johan Johansson. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De Venolijn 035-6711-338. Een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Peter van Wijk in Wittelte. Ik zie in de schuur van de buurman nog een nestje met boerenzwaluwen. En dat is ongetwijfeld een laatsteling. Met Annek van de Wiel uit Rosmalen. Gisteren heb ik 18 ooievaars gespot in een weiland bij Ooien. Prachtig. Petters van der Kolk van de IVN-tuin te Reden. Aan de Plaggenweg bij Laagsoeren zit aan de voet van een Amerikaanse eik een enorme zwavelzwam. Prachtig goudgeel en wel ruim 40 centimeter breed. Met Erna Koolwijk uit Harmelen. Vanmiddag fietsten we van de Meer naar Harmelen via Rijerskop, een boerenlandweggetje. We zagen een stuk of 5 babyhermelijntjes oversteken. Ze schrokken van ons en gingen op een hoopje bij elkaar liggen, op de straat. Heel gevaarlijk. We probeerden ze het gras in te jagen, maar dat wilden ze niet. Mijn man pakte er eentje op en werd gebeten. 2 renden terug en de rest ging gelukkig het gras in. Ze waren het er niet mee eens en schreeuwden om hun moeder. Hopelijk is het goed gekomen. Hans de Bruin uit Sassenheim. De zaden van de grote kaardebol worden door de plant zelf geholpen door de wind weggeslingerd. En ook de middagbloem, de venkel en het vingerhoedskruid profiteren van de wind bij de zaadverspreiding. De bramen en frambozen moeten we nog steeds zelf plukken. Eveline van der Vliet. Op de fiets met mijn vriend door Gassel en omgeving. Na de regen van de afgelopen week zagen wij weer naaktslakken op het fietspad naar Beers. Langs de Hogendijk waargenomen bloeiend grasklokje, kamille, duizendblad en knoopkruid. En door de mist en dauw waren de spinnenwebben weer goed te zien. Renspepels. De afgelopen week zijn opvallend veel oranje luzernevlinders waargenomen langs de oevers van de Grensmaas in de omgeving van Berg aan de Maas. Dit in tegenstelling tot de voorgaande maanden waar deze fraaie vlindersoort nauwelijks zichtbaar was. Ze vlogen laag boven de grond, naast zich op zoek naar geschikte waardplanten. Annerie Themen, Dixhorn, Driehoek, Hoek van Holland. Voor mijn neus vliegen 3 velduilen weg. Prachtig, kon ze zo in de ogen kijken. Met Renie Thompson, Gimaartsdijk. En ik zag de herfstijlo's prachtig bloeien. En die stonden in de zon. En ik zag ze ook al eerder, dus ik heb ze een paar keer water gegeven toen ze droog was. En dan staan ze prachtig te bloeien. Heel mooi. En verderop staan ze ook. Maar daar had ik ze niet gezien. En daar staan ze nu in de knop. Rico Zwanenburg uit Dronten. Bij mooi zonnig weer zag ik vanaf de Knardijk een prachtige slangenarend in een dode boom in de Oostvaderplas nabij Lelystad zitten. De slangenarend zat zich te poetsen en rustig om zich heen te kijken met zijn gele ogen. De slangenarend is niet een veel voorkomende soort en zal binnenkort ook vertrekken naar het Afrikaanse continent. Slangenarend. En een heel klein stukje van ons laatste muziekje dat we even luisterden voordat we naar Jelle Visser gaan die het nieuws gaat lezen. Tot zo. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Bij rellen tussen supporters van FC Den Bosch en Topos is gisteravond een steward zwaar gewond geraakt. Supporters gingen in Den Bosch met elkaar op de vuist en gooiden met fakkels en stenen. De steward werd geraakt door een stuk hekwerk. Onduidelijk is hoe de steward eraan toe is. Mensenrechtenactivisten zijn boos over de Britse uitnodiging aan de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman voor het afscheid van koningin Elizabeth. De kroonprins zou in 2018 toestemming hebben gegeven voor de moord op journalist Jamal Khashoggi in Istanbul, in 2018 dus. En bijna 2 miljoen inwoners van het zuidelijke Japanse eiland Kyushu worden geëvacueerd vanwege een naderende tyfoon, Nanmadol. Het Japanse KNMI verwacht zware storm en een halve meter regen. Dinsdag zou die orkaan de hoofdstad Tokio bereiken. Het weer. Vandaag is het bewolkt, met nu en dan een bui, soms ook met onweer. In de kustgebieden gaat het fors waaien, op de Wadden soms stormachtig. Het wordt vandaag zo'n 16 graden. Morgen verandert er weinig. Dit is het geluid van de leegstromende kwelder op het Groningse Wad. Twee keer per dag stroomt het gebied vol om bij eb weer leeg te stromen. En dat gaat met kracht, zoals u hoort. Overal lopen gultjes die het water luidruchtig afvoeren. We hebben de afgelopen week met het team van Vroege Vogels dagenlang over die kwelders gezworven. Prachtige opnames gemaakt. U ziet het binnenkort op zaterdagavond in Vroege Vogels TV. Daria van den Berken speelde de Giga uit de suite in G-klein van Georg Friedrich Händel. Een nieuw natuurgebied in Nederland, pal aan de rand van Ommen, is door particulier initiatief 25 hectare landbouwgrond omgevormd naar natuurgebied. De Ommermars heet het. Het ligt aan de Vecht. Verslaggever Henny Radstaak is gaan kijken in dat kersverse natuurgebied. We lopen over een brug. We zijn nu aan de rand van de Ommermars. Een prachtig mooi natuurgebied. Een nieuw natuurgebied. En je zult het niet geloven misschien, maar 2 jaar geleden stond hier een mais voor onze neus. En moet eens kijken wat er nu staat. Het is het oude landschap wat we weer hersteld hebben. Zo zou je het kunnen noemen. En dit waar we nu tegenaan kijken is een nevengeul. Dat is een waterplas waar nu al van alles op te zien is en te beleven is. Onder andere veel ganzen, maar ook allerlei stellenlopers en oeverlopers. Arend Spijker, ja, jij bent gepensioneerd medewerker van Staatsbosbeheer. We kennen jou nog als boswachter op de Sallandse Heuvelrug. Klopt. Jij hebt hier in Ommen dit project een beetje getrokken samen met Hein Kuiper, die is er ook bij. Hein, jij bent ook voormalig medewerker van Staatsbosbeheer en van het ministerie van Landbouw. Ja. Van Landbouw. twee pensionado's. En uit jullie koker is dit gekomen. Dit idee voor dit nieuwe natuurgebied Ommermars. We zijn er in 2014 mee begonnen. We hebben toen gestart een project met scholieren uit Ommen en met burgers. En die hebben dit idee, hun wensen laten kenbaar maken voor dit gebied. En uiteindelijk is daar een ontwerp uitgekomen. En dat vullen wij nu in. Wij trekken die kar als Stichting Burgerinitiatief Ommen. En wij vullen met burgers dit gebied in. En dat is dit jaar is het eindelijk ingevuld en voltooid. Ja, nu geopend. En een burgerinitiatief voor 25 hectare, wat boerenland was. Maar hoezo is dat nu ineens natuur? Het was natuur. Het was onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. En dat is door de jaren heen, onder het regime, wou ik bijna zeggen, van staatssecretaris Bleker, is het noordelijk gedeelte, 12,5 hectare, is weer teruggebracht naar landbouw. En door het burgerinitiatief, omdat het heel breed is ingestoken op het gebied van water, van natuur, van recreatie en ook met zorgaspecten die erin zitten, heeft de provincie, gedeputeerde staten, heeft het beloond door het noordelijk gedeelte weer onder te brengen onder de EAS, wat dan nu heet Natuurnetwerk Nederland, de NNN. En jullie dachten van, dat is wel een leuk, leuke plek om natuur van te maken. Wij hadden wilde plannen, prachtige plannen moet ik zeggen. Maar we hadden geen geld. En eerder wie eerder toe komt, de provincie heeft toen ook gezegd van, dit is landbouwbestemming. We kunnen het verkopen voor groot geld, maar we gaan het afwaarderen. En wij noemen het niet afwaarderen, maar wij noemen het opwaarderen. Want het is van landbouwbestemming, agrarische bestemming, is het naar natuurbestemming gegaan. Staatsbosbeheer heeft een deel aan de zuidkant opgekocht, wat al natuur was. En Stichting Heidehof is een particuliere organisatie in Drenthe die hier natuurbegraafplaatsen wilde realiseren. En die moest grond compenseren en die kwamen met ons in contact, of wij met hun. En die heeft het noordelijk deel opgekocht. Wordt druk gebruik van gemaakt, al fietsers, wandelaars. Ja. Weet u het uit welk gebied u nu komt gewandeld? Ommermars. Kent u het goed? Ja, ik kwam hier vaak. Dus u heeft het ook zien veranderen in de loop der tijd? Ja. Wat vindt u ervan zoals het nu is? Mooi. Het is nog niet helemaal klaar, heb ik het idee. Het is nog wat zanderig. Maar wandelt u liever door de mais of liever door dit gebied? Door dit hoor. Ja, dit is wel wat mooier geworden. Een beetje zo leuk wandelen en fietsen, van alles en nog wat. Nee, ik vind het heel leuk geworden. En het ei, het ei is er gekomen. Het ei, ik had al geprobeerd binnen te komen, maar was op slot. Het is een vogelkijkhut in de vorm van een ei. Het ziet een beetje roesbrein uit, van metaal met kijkgaten erin. Ja, en silhouetten van de kiewieten, daar kijken we dan door. Hè. Er zijn de silhouetten, met name silhouetten van weidevogels, omdat dit toch ook oorspronkelijk een weidevogelgebied was. En we gaan er ook een beetje vanuit dat toch wel weer weidevogels terugkomen. In ieder geval kiewieten. In dat gebied voor ons? Ja, in het gebied voor ons. Vooral het natte deel, het plasdrasdeel. Hey, hoor ik nou zwaluwen? Boerenzwaluwen of niet? Heel veel zwaluwen vliegen hier over. Over het water helemaal? Ja, over het water. Ja. Heel veel oeverzwaluwen, die hebben hier trouwens ook gebroed. En wel eigenlijk ligt het gebied, is het gebied in twee delen te verdelen. De ene kant is vrij nat en vochtig met veel plasdras situatie. En er is ook een hoog deel waar we weer de rivierduinen hebben teruggebracht. Ja, want het is een soort driehoek, hè? Ja. Tussen de stad, Ommen en de Vecht. We hebben hier wel een nevengoos hier voor ons. En het oogt alsof we aan de overkant een eiland hebben. Want daarachter loopt de Vecht en hier voor ons de nevengoos. En het is als het ware een soort eiland. En toch kunnen we erdoor. Want we hebben er een voorde in gemaakt. En een voorde betekent, vroeger was dat een hele bekende term, dat is een doorwaardbare plek door de rivier. En ook hier hebben we een doorwaardbare plek gemaakt. Even proberen, want dan komen we aan de overkant. Daar ziet het er een beetje prairieachtig uit op dit moment nog, Arend. Moet dat ook? Ja, dat is, en daar worden we nou zo blij van. Hè? Dit is weer eigenlijk het landschap. Eigenlijk de basis, het basisprincipe van een rivierdollandschap. Hele schrale grond, relief, hoogtes en ook laagtes. En geleidelijk overgang naar het water toe. Het oogt nu nog kaal, en het is ook kaal. Maar de natuur mag hier eigenlijk haar eigen gang weer gaan. Hier hopen wij over 2, 3, 4 jaar de stroomdalfloren weer terug te zien. Met soorten als? En soorten als een steenaaier, wilde tijm, geel walstro, grasklokje. Dat soort soorten. En broedende weidevogels. En niet te vergeten, in de natte deel, broedende weidevogels. Zeker de kiewiet, die komt weer terug. Maar wie weet op de duur ook weer de grutto, de tureluur. En wie weet de watersnip. Maar ook een soort aspatrijs of kwartel. En hier, het zou prachtig zijn. En ook de omstandigheden zijn daarna, de grauwe klauw hier. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Nou, we lopen door een stukje nevengeul van de Vecht. Hoe hebben jullie dit nou allemaal voor elkaar gekregen, Hein? Want het gaat niet zomaar zonder slag of stoot. Je start een burgerinitiatief en je maakt een mooi plan. Je levert het in bij de diverse overheden en het gebeurt ook. Ja, het heeft ook 8 jaar geduurd, dus waarschijnlijk niet voor niks. Nee, dat klopt. Je moet erin geloven, je moet erin volhouden met z'n allen. En je moet zeggen, nou, dat wat we met z'n allen willen, dat proberen we te bereiken. Je komt een hoop hindernissen tegen, moet je niet te veel van aantrekken. Je moet geloven in het eindproduct. Nou, we hebben er 8 jaar over gedaan. Met volle energie, er ook in geloof dat het er kwam. En met de steun van burgers van Ommenaren. Ja, hebben dit het uiteindelijk met z'n allen bereikt. En dan, het financiële aspect is dan altijd een uitdaging. We merkten in het hele project dat de overheden, de ambtenaren zeiden, ja, waar haal je die financiering vandaan? En daar zei ik altijd van, vind je het product leuk, het eindproduct, daar gaat het om. En als we dat met z'n allen geloven, en ook de beslissers, dan komt die financiering wel vanzelf. Een beetje omdenken is dat, hè? Dat is een beetje omdenken, ja. Omsdenken kun je het ook noemen. Omsdenken, ja, dat vind ik wel een goeie. Ja. Omsdenken. Nou ja, ik denk dat voor Nederlandse begrippen dit een uniek gebeuren is. Het gebied is prachtig, maar hoe dit hier tot stand is gekomen, en dat het ontwikkeld is en bedacht is door burgers. Iedereen heeft de mond vol over burgerparticipatie, maar waar gebeurt het echt, hè? Ik zeg al, het is allemaal ontstaan in het brein van Hein. En brein van Hein? Dat was de aanjager. Dat was onze motor eigenlijk, die iedere keer zei, yes, blijf erin geloven. Want er waren best wel momenten, kan ik je verzekeren, dat een aantal mensen van onze werkgroep zeiden van, het was trek aan het doodpaard, we redden het nooit. En Hein die zei steeds van, blijf erin geloven en volgens mij, het lukt gewoon, het zal lukken. Nou, en als je dan rondkijkt hier, ja, misschien zegt dat heel veel over mij, maar dan kijk ik met trots kijk ik rond en zeg ik met z'n allen, hebben dit toch aan Ommen toegevoegd, een natuurbelevingsgebied tegen de kern van Ommen aan. Nou, mooier kun je het niet hebben. En hier voor ons zien we een beetje licht glooiend landschap met wat lager gelegen gedeeltes waar het, nou, daar ziet het gewoon lichtgroen, omdat het daar vochtiger is, denk ik, Arend. Nou ja, dan krijg je dit is een stroomdallandschap met prachtige soorten natuurlijk, planten. Maar ook vogels die hier thuis horen. En misschien wel, inwendig hoop ik dat ook, een tapuiten weer terug. Hè? Als wij hier, tapuiten is echt een soort die in konijnen holen. Konijnen zijn er niet, maar we zouden nog wel daar weer wat gelegenheid voor kunnen geven om ook die tapuit hier weer terug te krijgen. Dat zou helemaal fantastisch zijn. Ja, dat zou super zijn. Thank you. Het tweede deel, Mi Aou uit de Dolly Suite, opus 56 van Gabriel Fauré. Nooit eerder kwamen er zoveel knappe koppen bijeen om de Nederlandse bodem biodiversiteit te onderzoeken. Een project van bijna 4 miljoen euro, gesubsidieerd door het NWO, is vorig jaar van start gegaan. Deze zomer zijn de onderzoekers van onder andere het Nederlands Instituut voor Ecologie volop bezig met het veldonderzoek. Onze verslaggever Pleunaerts loopt een dagje mee en begint bij een biodynamische boer in Hemmen. Aardig vast, hè, André Jurius? De grond is gorddroog en keihard. Maar je ziet zelfs de wormengaten, die blijf je zien hier. Daar ligt geen slapen. Oh, ja. Ja. Wat is dat? Nou. Dit is een regenworm. Ja. En je ziet wel inderdaad dat ze door... Ja, zit echt gewoon helemaal opgekroeld in een rondje. Omdat de grond is zo droog, ze kunnen eigenlijk niet doorheen bewegen. Een heel klein holletje heeft hij gemaakt. Ja, inderdaad. Ja. Diede, jij doet deze zomer veldonderzoek hier op boerderij De Lingenhof. Jullie zijn een bodemmonster aan het nemen. Eigenlijk is een van de methodes dat we een stukje van 20 bij 20 centimeter uitgraven. En daarin willen we kijken of wij regenwormen vinden. Dus dan in zo'n stukje grond gaan we dan eigenlijk helemaal uit elkaar brokkelen en kijken hoeveel regenwormen we tegenkomen. Ik sta ook met Wim van der Putten. De boer hier, die wees net daar op jou nog een soort glimmende vlek aan. Ja, en hier heb je een paar schimmeldraden zitten rond die regenworm. Ja, dit jaar is echt gewoon veldwerk onder extreme omstandigheden doen. En toch willen we weten hoe die bodembiodiversiteit in elkaar zit. Dus we zijn hier op een ecologisch perceel, wat nu net in de rust is. Dus er staat een gras-klavermengsel op. En dit is eigenlijk de beste situatie voor het bodemleven om zich te herstellen. Want wat doet die gras-klaver precies? Die brengt rust in de bodem. Dus je krijgt eigenlijk... Het gras dat maakt heel veel wortels. Die klaver die bindt stikstof uit de lucht. Dus er komt ook voedingsstof in die bodems. En organische stof. En rust. En dat zijn eigenlijk de drie facetten die voor het bodemleven van belang zijn. Ja, ondertussen komt er een trekker voorbij. En Wim, dat bodemleven, dat is echt het onderwerp van dit nieuwe onderzoek, hè? Ja. We weten heel veel van de chemie en de fysica van de bodem. En het bodemleven is gewoon onbekend nog. Grotendeels onbekend, moet ik zeggen. We zijn wel druk bezig om daar veel meer kennis van te krijgen. En wat we nu aan het doen zijn, is een soort bodembiodiversiteitsatlas van Nederland te maken. Dus we willen in Nederland een goed idee krijgen van waar zit wat aan bodemleven. En daar meten we dus de bodem voor bij een groot aantal bedrijven. Nou ja, in dit geval zijn we op een bedrijf met een hele brede gewasrotatie. Dus er zitten heel veel gewassen in. Veel rustgewassen ook. Ja, hier verwachten we natuurlijk heel veel van het bodemleven. En uiteindelijk willen we een soort eiklijn gaan maken. Zodat als iemand straks met een nieuw bodemmonster komt, die kan dan dat bodemmonster gaan aanleggen tegen de bestaande gegevens. En daarmee gaan kijken van hoe zit ik eigenlijk, hoe score ik op de schaal van heel beroerd tot heel goed. Wat heeft de boer hier aan? Komt er uiteindelijk een soort van gids of zo? Ja, uiteindelijk willen we aan de toestand van het bodemleven een voorspelling gaan hangen om te kijken van nou, het ziet er nu op een bepaalde manier uit. We willen eigenlijk met die bodem een andere kant op. Hè, meer duurzaam, meer het bodemleven meer zijn werk laten doen. En wat zou je dan, gegeven de toestand in een bodem, moeten doen met die bodem om hem de gewenste kant op te krijgen? Oké, en wat moeten we nu nog doen? We moeten natuurlijk iets meenemen zo naar het lab. Diede, kun jij uitleggen hoe dit verder gaat nu? Ja, dus zojuist hebben we het gat gemaakt waar we echt de regenwormen uithalen. Maar daarnaast maken we ook wat steken met een gutsboor waar we andere informatie uithalen. Zo gaan we bijvoorbeeld kijken naar de mijten, springstaarten. Maar we willen ook gewoon wat grond meenemen waar dan analyses voor bacteriën en schimmels mee worden gedaan. Dus ja, dat kunnen we nu wel even doen. En, ja. Ja. Hier zit André die... Ik pakte net een stuk grond waar een eemelt in zit. Oh, wow, die beweegt. Een eemelt, wat is dat? Ja, dat is de, dan moet ik even nadenken. Dat is de kniptoor, toch? Van de kniptoorlarve. En die legt eieren in het gras. En die kan wel vervelend zijn voor de aardappel. En die maakt gaatjes in de aardappel. En waarom heb ik dus mijn bouwplan eigenlijk zo ingericht dat aardappels aan het eind zijn? Omdat er dan zo min mogelijk graslandinsecten eigenlijk aanwezig zijn. Grasland en aardappels, die passen niet bij elkaar. Dat bodemleven, dat is inderdaad enorm. Als je een vingerhoedje grond pakt, dan zitten daar ongeveer 5000 soorten bacteriën en schimmels in en aaltjes. En qua aantallen individuen is dat ongeveer evenveel als het aantal mensen op de wereld. Dat is toch eigenlijk veel te veel met één onderzoek. Hoe vlieg je dat aan? Dat is toch enorm? Nou, met grondboren vliegen we dat aan. En vervolgens dan, dat gaan we dadelijk eens bekijken op het NIO. Daar gaan we die grond, daar hebben we tegenwoordig technieken voor. Vroeger moest je alles morfologisch of dan gaan identificeren. Dus onder een microscoop. Of je moest al die bacteriën en schimmels gaan kweken. Nou, een heleboel zijn niet kweekbaar. Dus daar hebben we tegenwoordig moleculaire technieken voor. Dus we kunnen met een soort DNA-fingerprint kunnen we daarmee een soort idee krijgen van wat zit er allemaal in. En dan kun je die duizenden kun je wel echt boven het maaiveld halen. Zo, we zijn nu op het NIO, Wim. Dit is jouw thuisbasis. Dit is mijn thuisbasis, ja. We gaan nu het heiligdom der heiligen in, het Phytotron. Je hoort al de klik van de deur. Zo, hier zijn we in het Phytotron. Het is heerlijk koel. Wij slaan onze warmte op in de diepe grondlagen. Kijk, hier gaan we rechtdoor naar de microscopieruimte. Die zit lekker vol. Ja. En hier zit Lorenzo al helemaal in de aanslag. Hi, Lorenzo. Hi. Jij bent onder microscoop de nematode aan het bekijken. Ja, klopt. Ik heb nu net een potworm in zicht. Dat is dat grote beestje. Oh, een potworm zie ik nu. Cool, oh ja. Wim, wil jij ook even kijken? Ja, het is... ja. Wat Lorenzo nou heeft hier is... Je heeft een potworm en die zit dan tussen wat zandkorrels in. Dus je ziet hem bijna in zijn natuurlijke habitat. En nou, die zit hier te kronkelen. Dus die gaat, het is een soort wormpje eigenlijk, zo'n potworm. En je ziet ze altijd een beetje van die slagen maken. Of dat ze aan het schoolzwemmen zijn. En potwormen die eten dan organische stof en bacteriën en zo. En kijk, en hierboven zie je ook nog een nematode. Hier, oh ja, zo'n heel snel bewegend, wat dunner wormpje. Nematoden zijn wat kleiner. Dus die grondmonsters die we net in het veld hebben verzameld, die gaan we dan onderverdelen. Mm-hmm. En dan halen we daar op hele specifieke manieren al die bodembeesten uit. Die gaan we dan identificeren. Meest met moleculaire technieken. En nou, sommige die kunnen we dan ook onder de microscoop goed identificeren. En vervolgens dan moeten we het hele plaatje weer samenstellen. En dan krijg je een totaalbeeld van alle bodembiodiversiteit, alle bodemleven die we hebben. Jullie zijn nu dit enorme, omvangrijke onderzoek gestart vorig jaar. Waarom is dat nu zo urgent? Omdat de bodembiodiversiteit, dus het bodemleven, dat neemt enorm af. Zien we gewoon, als je die grond heel intensief gebruikt, dan verlies je allerlei soorten, je verliest allerlei diversiteit en daarmee verlies je ook allerlei functies die dat bodemleven. Wat dan precies? Ja, de bodemleven, of het bodemleven is eigenlijk betrokken bij het zorgen dat we niet te veel broeikasgassen de lucht in sturen. Ook speelt het een rol bij de zuivering van water. Dus als water door de bodem heen zakt, dan wil je dat zo schoon mogelijk in je diepere waterlagen krijgen of in je oppervlaktewater. Dus daar heeft het een rol bij. Het geeft ook structuur aan de bodem, waardoor het beter water doorlatend wordt. Ook zorgt het voor onderdrukking van ziekte en plagen. Al die functies samen, dat noemen we dan ecosysteemdiensten. En we willen dat die bodem zoveel mogelijk ecosysteemdiensten levert. En op dit moment is de landbouw eigenlijk erop gericht om één ecosysteemdienst heel erg te bevorderen. Productie, dus gewasproductie. En we willen eigenlijk toe naar dat we ook die andere ecosysteemdiensten ook geleverd krijgen. Nu zijn er deze zomer nogal wat urgente problemen. Droogte, stikstof. Komt die atlas op tijd? Die atlas, ja, hij had er eigenlijk natuurlijk al moeten zijn. Maar de ontwikkelingen gaan stap voor stap. Dus vanuit dat perspectief, het is beter nu dan dat hij er nooit zou zijn gekomen. Lorenzo gaat nog even door met de beestjes tellen, geloof ik. Met een tellertje is dat, hè? Jazeker.

In Dordrecht is een man gisteravond zwaar gewond geraakt bij een vechtpartij. Hij lag bloedend in een tuin. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is nog onduidelijk. De politie hield een man van 50 uit Dordrecht aan. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De aanleiding voor de vechtpartij is nog niet duidelijk. Mensenrechtenactivisten zijn boos over de Britse uitnodiging aan kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië voor het afscheid van Queen Elizabeth. Bin Salman komt morgen aan in Londen om de laatste eer te bewijzen aan de overleden koningin. Volgens de CIA gaf de kroonprins in 2018 opdracht voor de moord op de journalist Jamal Khashoggi. Tot dit jaar werd hij daarom door het Westen geboycot. De prins heeft altijd ontkend dat hij iets met de zaak te maken heeft. Bijna 2 miljoen inwoners van het zuidelijke Japanse eiland Kyushu en een aantal omliggende eilandjes hebben de opdracht gekregen om hun woning te verlaten. De tyfoon Nan Madol, met windstoten tot 270 km per uur, komt naar verwachting vandaag daar aan land. Het Japanse KNMI verwacht een halve meter regen. Het wordt heel gevaarlijk met overstroming en aardverschuiving, al dus het instituut dat voorspelt dat de harde wind huizen kan laten instorten. Na vandaag trekt de tyfoon noordwaarts over de Japanse eilanden. Dinsdag bereikt hij de hoofdstad Tokio. Het kabinet trekt nog eens 7,5 miljoen euro uit voor de berging van een olietanker voor de kust van Jemen. De verroeste olietanker drijft al jaren onbemand in zee en heeft ruim 1 miljoen vaten olie aan boord. Door de oorlog in Jemen is de tanker in zeer slechte staat. De vrees bestaat dat de olie in de Rode Zee lekt, wat tot een grote milieuramp zou leiden. In mei maakte Nederland ook al 7,5 miljoen euro vrij voor de berging van de tanker. Ook andere landen hebben miljoenen toegezegd. De advocaat van Ridouan Taghi ontkent dat haar cliënt prinses Amalia iets wil aandoen. Ines Veski spreekt van valse, ongefundeerde beschuldigingen. De Telegraaf meldt dat de veiligheidsmaatregelen rondom de prinses en premier Rutte zijn opgeschroefd. Uit communicatie binnen de groep van Taghi zou blijken dat er plannen zijn voor een aanslag of ontvoering. De Telegraaf schrijft ook over briefcontact tussen Taghi en Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Taghi wil dat justitie die brieven nu openbaar maakt, zodat iedereen kan zien wat erin staat. En dan het weer. Vandaag is het bewolkt met nu en dan een bui, soms ook met onweer. In de kustgebieden gaat het fors waaien, op de Wadden soms stormachtig. Het wordt vandaag zo'n 16 graden. Morgen verandert er weinig aan het weerbeeld. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hoe houden we onze aarde leefbaar? Zijn we alleen in het heelal? Vragen waar we alles over willen weten. Laat je verwonderen op de tentoonstelling Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven. Kijk voor meer informatie op rijksmuseumboerhaven.nl. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui. We leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Kom ook naar de tijdelijke tentoonstelling Brainpower bij Rijksmuseum Boerhaven. Goed nieuws! Je streamt alle afleveringen van het nieuwe seizoen van de BNNVARA-serie Oogappels nu op NPO+. Jij kan echt een veel leukere vrouw krijgen. Zelfs met die rare truien van je. Ouderstress en puberleed in het vierde seizoen van Oogappels. Waarom wil je hier werken? Want het is natuurlijk een kutbaan. Stream het nieuwe en alle vorige seizoenen Oogappels nu op NPO+. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Heb je er een? Heb jij er een? Nee, heb jij er een? Ik loop hier met Matthias Bittenbinder, bioloog, toxicoloog, verbonden aan Naturalis onder andere. Te zoeken naar, waar zoeken we eigenlijk naar? Naar Matthias? Nou, we waren op zoek naar giftige dieren. En in het bijzonder eigenlijk een kruispin. Want in deze tijd van het jaar zijn die kruispinnen echt, vooral die vrouwtjes, zijn gigantisch groot. Die hebben natuurlijk de hele zomer lekker kunnen eten van al het vliegend insectengruis wat er allemaal zit. Maar het is een beetje, Het is een beetje rustig in de moestuin vandaag. Het heeft net heel hard geregend hier. Ja, dus dat zal... Stoppen ze zich dan? Nou ja, en ik zie niet eens webben hangen. Ik was op zoek naar van die parelkettingen. Ja. En zelfs die zie ik niet hangen. Dus ik ben bang dat die misschien wel weggeregend zijn. Matthias Bittenbinder heeft samen met zijn compaan Barend Last een verschrikkelijk leuk boek geschreven voor jong en oud, moeten we zeggen. Hè? Ja, ja, het is, we zeggen 8 tot 12, maar eigenlijk is het 9 tot 99. Dat is een beetje wat we hebben gezegd. Nou, met jongere kinderen kan je alvast plaatjes kijken over gif. Over gif en dieren, gif in het dierenrijk. En nou denken de meeste mensen waarschijnlijk aan een slang en een wesp. Die kan ook steken en een nare spul achterlaten. Maar er zijn veel meer dieren die gif produceren en dragen. Dus wij dachten, we kijken er even naar, maar kruispin niet. Wat zou hier nou nog meer kunnen voorkomen in die tuin waar een dier dat gif bij zich heeft? Ja, dan heb je het echt misschien wel over meer dan 100 soorten. Echt waar? Ja, lieve heersbeestjes. Die hebben dat gele sap. Ja? Dat is ook een vorm van gif. Duizendpoten die onder stukken hout liggen, miljoenpoten. Nou, die spinnetjes, wespen, bijen. Het is een gemiddelde tuin bevat meer dan 50 soorten spinnen. Dus, en die zijn allemaal giftig. Dus ja, dan kom je al heel goed. Dan kom je al aan zoveel soorten. Jee, nou, verschrikkelijk interessant. Je hebt gelukkig een aantal soorten meegenomen uit de toren van Naturalis. Hè. Mocht je een paar potten meenemen met opgezet en wat is het, op alcohol? Ja, precies, op sterk water. Ja, dus dat is heel mooi. Daar kunnen we ook nog over praten. Ja, die gaan we zo bekijken. Nou, goed dat je er bent. Dankjewel. Goedemorgen, dit tweede uur van Vroege Vogels. Matthias Bittenbinder en de wereld van het gif. Jelle Reumer met zijn column. Heden en verleden, maar vooral de toekomst van wind op zee. Ja, wat betekent dat voor mens en dier? Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Derde deel, de finale uit het klavierconcert in C groot van Franz Joseph Haydn, uitgevoerd door het Weens Kammerorkest. honderdduizenden soorten dieren op aarde zijn giftig. En dan hebben we het niet alleen over slangen, spinnen, maar ook over vogels en zelfs aapachtigen. Dat blijkt uit het kinderboek Gif in het Dierenrijk. Aan tafel een van de schrijvers, Matthias Bittenbinder, bioloog, toxicoloog bij Naturalis. Matthias, nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Het boek ligt hier voor ons. Een mooi kleurrijk boek. Ja. Ja, gifgroene letters, hè, op de voorkant. Ja, dat was wel de bedoeling. Het is natuurlijk een kinderboek en dan wil je eigenlijk zo snel mogelijk die kinderen helemaal vangen in die wondere wereld van gif. Dus we hebben het zo kleurrijk mogelijk gemaakt. Zoveel mogelijk plaatjes, foto's, illustraties. Ja. Het is, en Barend en ik zijn allebei echt mega trots op. Barend Last, hè, degene met wie je het hebt geschreven. Ik begreep dat jij... Ik las hier in het voorwoord of in het nawoord, geloof ik, dat Barend is echt de man van de pen en jij de man van de ideeën en de kennis en het gif. En... Precies. Ja, nou, Barend heeft al vaak een kinderboek geschreven en ik nog nooit. Dus ik vroeg Barend op een gegeven moment, ik ken Barend al heel lang, en ik vroeg op een gegeven moment van: Barend, hoe schrijf je nou toch een kinderboek? En toen heeft Barend me eigenlijk aan de hand genomen en uitgelegd hoe je dat dan doet. En ook gewoon laten nadenken over hoe maak je een boek nou bijzonder. Hoe maak je niet een boek waar er al honderden van geschreven zijn, al zijn er nog geen kinderboeken voor zover. Niet in het Nederlands. Nou ja, het is natuurlijk een bijzonder onderwerp voor kinderen, gif. Ja. Waarom moest dit boek er komen? Nou, het is denk ik een heel klein beetje misschien wel voortgekomen met het feit dat ik zelf als kind nooit een kinderboek over gif heb kunnen lezen. Het bestond gewoon niet. En zelf heb ik zo'n gigantische liefde voor giftige dieren en fascinatie ervoor. En ik dacht eigenlijk van, ik wil anderen en vooral kinderen dan. Want ja, het begint voor mij al bij het kind. Hè. Als je op jonge leeftijd die kinderen weet te fascineren voor een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld gif, dan hoop je dat het ze nooit meer loslaat. En waarom is het zo belangrijk om mensen, kinderen, maar ook volwassenen te informeren over gif? Nou, omdat het aan de ene kant natuurlijk een super interessant onderwerp is, omdat er honderdduizenden giftige dieren zijn waarvan je waarschijnlijk ook helemaal niet weet dat ze bestaan, zoals die miljoenpoten en die duizendpoten. Ja, die 100 soorten in de moestuin hierachter. Precies. Ja. Maar het is ook vooral om mensen ook niet bang te laten zijn voor giftige dieren. Want voor mij was het vorige week dat die valse wolfspin in Nederland, ze zijn aangekomen, ze was op elke talkshow en elke radiostation heeft het erover gehad. En er werd er gezegd, de giftige wolfspin is in Nederland aangekomen. Alsof er een soort monster. Maar dat is natuurlijk, elke spin in Nederland is giftig. En de valse wolfspin is net iets groter. En die kan je misschien bijten, maar dat doet niet meer pijn dan een bijensteek. Nee. En dus die angst die er heel vaak nog in zit bij mensen. Van giftige dieren, dat is eng en dat is gemeen en gevaarlijk. Ik denk dat moet er gewoon uit. We moeten gewoon gefascineerd zijn en niet meer bang zijn voor die dieren. Ik las in je boek natuurlijk dat er zelfs giftige apen zijn. Ja. Ja, dat is... Hoe werkt dat dan? Ja, dat is de slanke lorie. En dat is een halve aap. En dat is een heel bijzonder dier. Dat is een nachtdier. En als hij zich bedreigd voelt, dan steekt hij zijn armen in de lucht. En dat ziet er nou best wel schattig uit. Maar dat is een dreighouding. Dat is echt op het laatste moment, als die aap niet meer weet wat hij moet doen, dan steekt hij zijn armen de lucht in. En wat hij dan doet, dan likt hij aan zijn elleboog. En in die elleboog zit een kliertje. En het speeksel van die slanke lorie en het sap dat uit dat kliertje komt, dat samen maakt een gigantisch pijnlijk gif. Dus dan bijt hij je en dan, Maar dat lijkt een heel onhandige houding en een onhandig... Zo doet ze hands up, zijn arm omhoog. Ja, ja. En dan likt hij aan zijn elleboog. En dan likt hij aan het ziet er misschien een beetje doorkomisch uit. Maar het is dus wel hoe dat aapje dat heeft ontwikkeld. En dat heeft blijkbaar iets goeds gedaan in de evolutie. Want ze zijn er nog en het heeft... Nou zijn er een aantal soorten, er zijn natuurlijk verschrikkelijk veel soorten gif, maar je hebt dieren die gif gebruiken om zich te verdedigen. Bij die apen zit verdediging, hè? Ja. Hij wordt aangevallen. Maar je hebt andere dieren die daar juist mee aanvallen. Of mee prooien, doden of verlammen. Precies. Dus dat beschrijf ik ook in het boek. Er zijn eigenlijk meerdere redenen waarom dieren giftig kunnen zijn. Maar de twee eigenlijk meest voorname redenen is of om zelf prooien te vangen, of om ervoor te zorgen dat je geen prooi wordt. Dus om jezelf inderdaad te verdedigen. Dus die pijlgifkikkers, die hele felgekleurde kikkertjes in het Amazone-regenwoud, die zijn op zo'n manier giftig dat ze zichzelf verdedigen. Dus dat gif zit in de huid. Dus op het moment dat een vogel die kikker oppakt, heeft een hele bittere smaak en wordt die vogel daar misselijk van en dat gaat niet goed. Dus die vogel spuugt die kikker meteen uit. Dus dat is een verdedigingsgif. Maar zo'n gifslang, die heeft grote giftanden en die kan daarmee dat gif in zo'n in zo'n prooi die je pompt. Hè? En dat prooi, dat kan dan niet goed tegen. Die krijgt allemaal problemen met de bloedstolling of ademhalingsproblemen. En die valt daarbij dan mogelijk dood neer. En dat is dus de reden dat die slangen dat gif hebben voornamelijk. Dus zijn dat, waarin verschilt dat gif van deze twee soorten? Nou, het is niet per definitie dat het ene gif dat voor verdediging is een hele eigen manier van werken heeft. Dus dat het bijvoorbeeld alleen maar inwerkt op het bloed of alleen maar op de ademhaling. Maar wat wel vaak zo is, is dat het verdedigingsgif vaak heel erg bitter smaakt. Of misselijkheid veroorzaakt en een braakneiging, dat soort zaken. Ja. Of dat het heel veel pijn veroorzaakt. Dus bijvoorbeeld bij wespen, die gebruiken hun angel ook om zich te verdedigen. Er zitten heel veel toxines in, gifstoffen, die echt veel pijn veroorzaken. Ja. Om het als een soort van waarschuwing te dienen. Van, pas op, val mij niet aan. Het moet natuurlijk iets anders doen. En die andere categorie gifsoorten, die moeten verlammen of doden? Of dat ligt een beetje aan het prooidier. Dus bijvoorbeeld bij een warmbloedig dier, een muis of een knaagdier, dan werkt het gif vaak wel in op het bloed. Die zorgt er bijvoorbeeld voor dat het bloed heel snel gaat stollen, dat er allemaal klontjes in het bloedvatenstelsel komen, waardoor zo'n muis toch heel snel eigenlijk een soort van hartaanval, een tromboseaanval krijgt. Ja. Terwijl bij koudbloedige dieren, zoals kikkertjes of gekko's, als die als prooi worden gezien, dan is het vaak een meer zenuwgif, dus een neurotoxisch gif. Omdat dat bloed niet zo snel wordt rondgepompt. En heeft zo'n bloedverlammend gif heeft dan weinig zin. Nee. Hey, je hebt een aantal dingen. We gaan een beetje van hak op de tak, maar het is ook heerlijk bij deze. Daar is het boek ook een beetje voor. Je bladert erdoor en je pikt eens wat leuks op. Je hebt een aantal soorten, aantal dieren meegenomen vanuit Naturaal. Ik zie een paar potten staan. En dan, laten we eerst even kijken naar dat vierkante kastje hier. Ja. Wat is dit? Nou, dit is wel leuk. Dit is mijn eigen huisdier. Ik heb, of de huisdieren, moet ik eigenlijk zeggen. Er zitten 2 miljoenpoten in. Dus niet de miljoenpoten die je in je tuin vindt. Maar dit zijn reuze miljoenpoten. Je ziet wel dat het redelijk uit de kluiten gewassen exemplaren zijn. Op de NPO Radio 1-app kan men meekijken op de camera's. En dan zie je een soort dunne fietsband. Zo een tuinslangdikte is het. Precies, ongeveer wel. Een centimeter of 25. Ja. Ze kunnen toch wel bijna 30 centimeter groot worden. En ik vind het fantastische huisdieren. Want ze zijn super makkelijk. Ze hebben net een uur bij me in de auto gezeten. En zou je denken, dat is misschien zielig. Maar ik haalde die bak uit de auto. En een van die miljoenpoten zit lekker aan zijn appeltje te eten. Dus het maakt ze helemaal niks uit. Het is een soort van, een soort van spirit animals, een spiritueel dier waar je heel door naar te kijken. Jij wordt er heel rustig van. Ik word er heel rustig van. Ik vind het heerlijk. Wat voor gif hebben zij? Of? Ja, dus deze hebben een verdedigingsgif. Ze gebruiken het niet om prooi te vangen, want ze eten appeltjes en bladeren en rotte bladeren op de bosgrond. Maar deze hebben echt een gif dat er dus moet zorgen dat dieren die zo'n miljoenpoot willen opeten, dat die op afstand blijven. Dus deze hebben een blauwzuur, een soort van blauwzuur in hun gif zitten. Dat ruikt een beetje viezig, ruikt een beetje naar amandelen, maar dat is een hele, voor heel veel dieren is dat een waarschuwing van, dit is heel erg giftig, je moet ik uit de buurt blijven. Als je hierin bijt als dier, dan doe je dat 1 keer en daarna denk je, die beest laat ik echt voortaan liggen. Exact, ja, precies. Dus dat zal ongelooflijk bitter smaken, heel erg vies. En heel veel giffen zijn niet per se direct dodelijk, maar die zijn in eerste instantie heel erg bitter. Dus dat is meteen al een teken van, dit is niet goed, dit moet ik met rust laten. Want als zo'n dier dat zo'n miljoenpoot opeet meteen zou doodvallen, dan zou hij dat nooit, die kennis eigenlijk, nooit kunnen doorgeven aan zijn nakomelingen. Dus dat heeft dan ook weer geen zin. Dus nou zeg je het bitter. Wij mensen kunnen ook wel eens iets in ons mond steken waarvan, en waarschijnlijk als we dit ding zouden bijten, zouden we er ook die bittere smaak. Ja. Is nou, wat is gif? Is gif iets, is dat bittere iets giftigs? Of kan ook iets gewoon bitter zijn zonder gif te zijn? Ja, het is niet altijd, bitter is niet altijd giftig, maar gif is wel vaak bitter. Ja. Dan moet ik eerlijk bekennen dat ik niet alle giftige dieren wel eens heb geproefd of het gif er wel van heb. Dus ik weet niet, ik kan niet met zekerheid zeggen dat al het gif bitter smaakt. Maar er is wel een grote kans, zeker dat verdedigingsgif, dat zal heel vaak bitter smaken. Maar de definitie van gif is dat het is eigenlijk een substantie die op een bepaalde manier, als het lichaam binnenkomt, of dat nou door ademhaling is of door aan een dier te likken of erdoor gebeten of verstoken te worden, dat het op een gegeven moment een negatief effect heeft op het lichaam. Of dat nou een bittere smaak veroorzaakt in, of heel veel pijn of maagkrampen of verstoring van de bloedstolling. Ja. Of maar zenuwpijn. Alleen smaak kan ook al zijn. Dat is een heel licht gif dan? Precies, dat is een lichte vorm van gif. Waar halen die dieren hun gif vandaan? Hoe maken ze het aan? Dat ligt er heel erg aan. Sommige dieren, bijvoorbeeld slangen, daarbij zit het vastgelegd in het DNA. Dus die maken zelf hun eiwitten. Hmm. En die slaan ze op. En die eiwitten, dat zijn de gifstoffen, dat zijn de toxines die het gif maken. En die slaan het op in gifklieren. Maar je hebt ook dieren, bijvoorbeeld die pijlgifkikkertjes, die eten weer giftige dieren. Die eten bijvoorbeeld kleine kevertjes. En die kevertjes hebben dan weer giftige planten gegeten. Dus die kevertjes worden giftig door het eten van planten. En die kikkers worden giftig door het eten van die kevertjes. Ja. Dus ze kunnen het niet zelf maken. Dus die pijlgifkikkers in gevangenschap bijvoorbeeld, die niet in aanraking komen met die giftige kevertjes, die zijn ook totaal ongevaarlijk. Ja. Dus een pijlgifkikker hier in een tropisch terrarium in bijvoorbeeld Artis of Blijdorp, die is totaal ongevaarlijk. Maar diezelfde kikker in het Amazonregenwoud zou ik niet snel in mijn mond stoppen. Nou associëren wij natuurlijk gif vaak met tropische omstandigheden. En daar heb je die kikkers en slangen en zo. Je zegt, nou, dieren hier hebben ook gif, maar waarschijnlijk veel minder sterk, de meeste. Ja. Waarom zou dat zo zijn? Dat in onze contreien veel minder giftige, of dieren die minder giftig zijn, leven? Ja, dat is een hele goede vraag. Er is waarschijnlijk, bijvoorbeeld in Australië is een heel mooi voorbeeld. Daar heb je gigantisch veel giftige dieren zitten. Kwallen, vissen, octopussen, slangen en ook meer dan 100 giftige slangensoorten. En dat is waarschijnlijk een wapenwedloop geweest. Dus een soort wedstrijd van wie is de giftigste en wie kan het best tegen het gif. Dus het zijn de prooidieren van die slangen bijvoorbeeld, die steeds een beetje resistenter werden tegen dat gif, waardoor die slangen steeds giftiger moesten worden om prooi te kunnen vangen. Ja. En die wapenwedloop over miljoenen jaren heeft er op den duur voor gezorgd dat die dieren steeds giftiger en giftiger moesten worden. En in het tropisch regenwoud heb je gewoon gigantisch veel soorten zitten. En gigantisch veel verschillende lagen van interactie op het gebied van ecosystemen. Waarbij dus het ene dier bijvoorbeeld een resistentie ontwikkelt tegen het gif van zo'n pijlgifkikker. Nou, dan moet die pijlgifkikker weer giftiger worden. Anders dan wordt die binnen enkele honderden jaren uitgeroeid door een vogel bijvoorbeeld die tegen het gif zou kunnen. En hier was dus die wapenwedloop misschien minder gaande. Ja, precies. Gewoon minder. Het was gewoon minder, minder grote wedstrijd gaande, zo zou je het interessant kunnen zeggen. Nou, beschrijf je natuurlijk een soort evolutionair proces. Een evolutionair proces. Ja. Hoe lang bestaat gif al? Ja, Jelle Reumer is ook net binnengekomen, straks voor zijn column. Dus ik moet oppassen wat hoogleraar. Hoogleraar paleontologie, dus we vragen hem straks ook even naar hele oude dieren van lang geleden, of die dat ook dat gif hebben. Maar weet jij daar iets van, hoe lang dat bestaat? Nou, de oudste nog levende giftige dieren zijn de sponsen. Niet alle sponsen zijn giftig, maar een groot aantal sponsen staan ook in het boek, hè? Staan ook in het boek, ja. We hebben dus in het boek maken we een hele reis door het giftige dierenrijk. En elke giftige diergroep, van spons tot kwallen, tot vlinders en insecten en noem het maar op, behandelen we. Ja. En die sponsen die zijn echt al, nou, daar heb je het over meer dan 300, 350 miljoen jaar dat die al, is dit een spons of is het, nu een blad zo, is dit een soort koraal of zo? Ja, dit is inderdaad een spons. Ja. Spons op, het ziet eruit als een prachtig koraal, maar dit is dus een spons. Oranje-gele blobben. Onder water, sponsen. Dus. Ja, ja. En wat is hier giftig aan? Nou, die maken een soort giftig slijm kunnen die aanmaken. Dus op het moment dat een vis een hap neemt van zo'n spons, dan smaakt het ook meteen weer bitter, vies en smerig. En dan weet zo'n vis al heel gauw, oké, dit is niet iets wat ik verder moet gaan opeten. Want dan heb ik geen fijne dag. Dus het bestaat al heel lang. Dat betekent dat het al heel vroeg in de evolutie, simpel gezegd, werd ontdekt als een slim iets om te hebben. Om in je rugzak te stoppen. Precies, maar het is een evolutionair gezien een gigantisch mooi kenmerk. Maar het is niet maar op één keer maar op één verschillend moment ontstaan. Je kan het een beetje vergelijken met vliegen. Mm-hmm. Dieren die vliegen, dat is na 3 tot 4 keer ontstaan in de hele evolutie. Bij insecten, bij vogels, bij zoogdieren en bij een bepaalde tak van dinosaurussen. Gif is op meer dan 30 verschillende momenten in die evolutie ontstaan. Dus een keer bij de insecten, één keer bij de zoogdieren, één keer bij de amfibieën. Maar los van elkaar. Los van elkaar. Dus dat laat zien dat er eigenlijk dat het een gigantisch mooi en belangrijk evolutionair kenmerk is gebleken. Het is dus al een keer ontstaan bij die sponsen, maar later nog een keer bij de kwallen en later nog een keer bij de miljoenpoten en los daarvan nog een keer bij de duizendpoten. En dus het bleek een groot voordeel te zijn ten opzichte van andere dieren die het niet hadden om wel giftig te zijn. Ja. En op die manier kom je dan uit op honderdduizenden giftige dieren. Ja. Wat zijn de nog even een paar leuke dieren die in je boek staan? De spoorwiekgans. Ja. Wat is dat? Dat is een gans. Dat is een ganssoort. Kennen wij die hier? De spoorwiekgans. Nee, die hebben wij niet. Die leven in Afrika, een beetje net onder de Evenaar en dan in die zuidelijke regio's. En die eten dus ook weer giftige kevers. Die eten oliekevers. Die hebben wij ook wel in Nederland zitten en die maken ook een gigantisch giftig sap dat ze als verdedigingsmechanisme gebruiken. Wat doet die ganzen dan mee? Die vreet ze lekker op. Vanaf het spijsverteringskanaal is er een soort van snelweg naar dat ervoor zorgt dat het gif niet effect heeft op de gans. Dat heeft geen negatief effect op de gans. Want de gans, die wil ook niet vergiftigd worden. En op een gegeven moment komt dat dan terecht in het geval van de gans in de huid. Maar bij andere vogels, bijvoorbeeld in de veren. En dat is dus een soort van, dat zorgt er dan voor dat die dieren giftig zijn. En dat ze dus zich dan op die manier eigenlijk kunnen verdedigen. Maar hoe dat precies werkt, spijsvertering technisch gezien, dat weten we ook nog niet voor alle dieren. Dus bij die pelgrafkikkers weten we ook niet precies hoe het kan dat zulke giftige stoffen in het lichaam komen. En dan niet zorgen voor de vergiftiging van de kikker zelf. Maar wel maken dat de kikker giftig wordt. En hetzelfde geldt voor die spoorwiekgans. Ja, het is een beetje alsof je een handgranaat bij je draagt. Maar je moet er wel voor zorgen dat die pin er niet uitgaat terwijl dat ding in je broekzak zit. Exact, ja. Want dan heb je jezelf. Dan heb je jezelf in de penarie. Ja. Dus het zijn een soort, in een kikker, soort gesloten systemen waar die niet in contact staan met de rest van de kikker. Precies, want anders heeft die kikker natuurlijk gigantische problemen. Ja, probleem. Of als een kikker waar je mee wil paren, of een andere kikker die daarom. Dus dat is wel een... Nog even een paar dingen. Wat heb je hierbij? Wat is dat zwarte? Dit is wel mooi. Dit is een 3D-model dat de collega's van Naturalis hebben gemaakt voor mij. En dit is de kop, dus de schedel van een gabonadder. Oh, nu zie je. Mag ik dit? Ja. En dit is een gifslang en dit is de gifslang met de langste giftanden van alle gifslangen. Is dit waar een grote? Om en nabij. Misschien iets groter. De kop is ongeveer zo groot als je vuist. Nou, het is ongeveer de ware grootte. Maar die tanden kunnen tot 4,5 centimeter lang worden. Dus dat is wel ongeveer wat die tanden zijn. Dus het is echt een gigantische. Hier wil je niet door. Dus naast het gif zijn die tanden natuurlijk, die leveren zelf al een gigantisch probleem op als je wordt gebeten. Want die dringen natuurlijk super diep je huid in. En was dit nou een van de giftigste? Of de, nou, de gifslang met de langste giftanden. De langste tanden. Ja. En wat is het giftigste dier op aarde? Staat ook in het boek natuurlijk. Ja, dat is de gouden pijlgifkikker. En dat is een kikkertje dat diep in het hart van het regenwoud van Ecuador voorkomt. En die leeft zo, Colombia moet ik zeggen. En dat is een kikkertje, daar moet je 2-3 dagen voor reizen om dat kleine gebiedje waar dat kikkertje leeft, om dat te kunnen bereiken. En daar leeft dat kikkertje gewoon knalgeel. En die loopt gewoon overdag over de bosgrond rond. Die hoeft zich nergens zorgen om te maken. Want iedereen weet dat kikkertje natuurlijk hartstikke giftig is. Dus dat is een verdedigings. Giftigste dier op aarde is een verdedigings. Is geen aanvaller, maar is een verdediger, inderdaad. Pacifist. Maar dat is het mooie. Dus het laat zien dat het giftigste dier op aarde helemaal niet het gevaarlijkste of het meest dodelijke dier moet zijn. Mensen denken bij giftig vaak aan gevaarlijk en dodelijk. Ja. Maar er is nog nooit iemand overleden aan het gif van dat kikkertje. Nee, hij valt niemand lastig, maar blijf van hem, in je mond blijf van hem af. Precies, blijf hem niet in je mond. Dat staat dan heel groot in het boek waarschijnlijk. Doe die dingen niet in uw mond. Nee, precies. Geweldig leuk boek. Prachtig. Ligt in de boekwinkel nu, neem ik aan. Voor zover ik weet, elke boekwandel heeft hem. Het boek Gif in het Dierenrijk van Matthias Bittenbinder en Barend Las. Barend, ik zwaai even naar je. Goed gedaan, man. Hartstikke leuk boek. Dank jullie wel voor je komst. Dank je wel. Super. Wij gaan nu luisteren naar Ster en daarna het nieuws. Tot zo. Ster. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Bij Shell vinden we slim omgaan met tijd heel normaal. Daarom stoppen we al onze verse broodjes, die we met verse ingrediënten maken, in een verpakking. Voorverpakte vers belegde broodjes. Klinkt gek? Wel superhandig. Want dan heb je binnen 10 seconden een vers belegd broodje van Shell. Voor onderweg of om meteen op te eten. Zien we je zo? Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. De versgemaakte broodjes van Shell vind je alleen bij Shell in het verschap. Zien we je zo? NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij rellen tussen supporters van FC Den Bosch en Top Os is gisteravond een steward zwaar gewond geraakt. Supporters gingen in Den Bosch met elkaar op de vuist en gooiden met fakkels en stenen. De steward werd geraakt door een stuk hekwerk. Mensenrechtenactivisten zijn boos over de Britse uitnodiging aan de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman voor het afscheid van Queen Elizabeth. De kroonprins zou in 2018 toestemming hebben gegeven voor de moord op de journalist Jamal Khashoggi in Istanbul. En bijna 2 miljoen inwoners van het zuidelijke Japanse eiland Kyushu worden geëvacueerd vanwege de orkaan Nanmadol. Het Japanse KNMI verwacht zware storm en een halve meter regen. Dinsdag zou die orkaan de hoofdstad Tokio bereiken. En The Phantom of the Opera stopt op Broadway. In februari volgend jaar is de laatste van bijna 14.000 voorstellingen. Broadway heeft sinds de coronapandemie nog altijd te kampen met tegenvallende opbrengsten. Het weer. Vandaag is het bewolkt met nu en dan een bui, soms ook met onweer. In de kustgebieden waait het fors, op de Wadden soms stormachtig. Het wordt vandaag zo'n 16 graden. Morgen verandert er weinig aan het weerbeeld. Ster. Eenvoudig offertes opmaken. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek. Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar mogelijk.nl. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met eboekhouden.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl. Marjan Blom hoorde op de Kampsheide bij Loon, in de buurt van Assen, de graszanger. Een Zuid-Europese broedvogel die ook wel bij ons broedt. Kleine 75 paar, voornamelijk in Zeeuws-Vlaanderen. Blijft hier ook hangen als het niet te koud wordt. Want ja, dan, anders legt hij het loodje of smeert hij hem naar het zuiden. Maar bijzonder dus als je hem hoort en ziet, zoals Marjan Blom. Dankjewel, Marjan. Hoort u zelf een leuk natuurgeluid? Kan van alles zijn. Neem het op met uw mobieltje of zo en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Ja, misschien wel dit geluid. Dat geluid, dat is op. Wat is dat? Een ratelslang. Ja. Althans, het achtereind van de ratelslang. Dus de ratel van de ratelslang. Ja, dat had Matjas nog laten liggen. Ja, ik... Je komt hier voor de column, maar ik dacht jou even vragen naar die bijzondere vondst in... Waar was het? Dat hart van een... Oh, in Australië, die vis. Ja. Die vis met dat hart? Ja. Ja, ik zag het nieuwtje ook voorbij. Ik heb het artikel niet gelezen, hoor. Maar ik zag het nieuwtje wel voorbij komen. Het is natuurlijk wel bijzonder dat ze zoiets vinden. Hè? Want dat is gewoon een zacht weefsel, een orgaan... dat in principe niet makkelijk fossiliseert van zo'n vis. Dat is een hele oude groep vissen, arthrodieren heten ze. Die leefden in de Devoon. Aan het eind van de Devoon stierven ze uit. En dan hebben we het over ongeveer 360 miljoen jaar geleden... dat ze van de aardbodem verdwenen. En hoe is daar dan een hart? Dat is ook diezelfde periode... dat de bekende Tiktaalik opkwam. Hè? Dat is dat beest wat... een beetje half vis, half amfibie. Dus zeg maar de gewervelde dieren die toen aan land kropen. Dat is ook in die periode. En iedereen vindt het natuurlijk normaal dat amfibieën, kikkers en salamanders en zo, die hebben een hart. Ik bedoel, alle gewervelde dieren hebben een hart. Dus op zich vind ik het helemaal niet verbazingwekkend dat nou geconstateerd wordt dat die vroege vissen uit de Devon een hart hadden. Nee, wat verbazingwekkend is, is dat ze het überhaupt vinden. Ja. En hoe is dat dan? Organen. Het is gefossiliseerd. Is het dan toch een versteend? Of wat je hebt met dit soort fossielen, en dat was dus helemaal niet in de tijd dat ik studeerde, had je gewoon botten en schelpen en dat was het dan. Maar tegenwoordig met moderne technieken als röntgenanalyse, CT-scan, allerlei isotopenonderzoek, kunnen ze veel meer dingen ontdekken in een fossiel. En dat moet natuurlijk wel überhaupt gefossiliseerd zijn, hè? Bewaard op een of andere manier. Dus in vondstomstandigheden, in een sediment, wat toelaat dat zachte weefsels ook, min of meer bewaard blijven. En dat is dan dus niet het ding zelf. Je vindt dus niet een versteend hart. Nee, maar je vindt waarschijnlijk, maar nogmaals, ik heb het artikel niet gelezen, maar ik stel me voor dat ze dus moleculen vinden die aantonen dat dat een hart was. En de contour van het hart. Ja. Dus je kunt wel die vorm dan zien zitten. Ja. En verder misschien, bloed is heel ijzerhoudend meestal. Dus je kunt misschien met isotopenonderzoek kun je dan ijzer constateren, dat daar ijzer in gezeten heeft, en dan die vorm van zo'n hart. Dus er zijn allerlei moderne technieken opgekomen de laatste, 10, 20 jaar. Ja, dus eigenlijk zegt dit meer iets over hoe we nu dus kunnen onderzoeken en door een fossiel heen kunnen kijken. Ja, precies. Dan dat dieren heel lang geleden ook een hart hadden. Want dat moest er gewoon in zitten. Ja, ze hadden ogen ook in de mond en pootjes en zo en vinnen. Dus, Nou, interessant. De column, daar kom je voor. Ja. De column van Jelle Reumer. Op z'n kops. Een paar weken geleden zag ik op Twitter een fotootje voorbij komen dat door iemand in de Duitse havenstad Kiel was gemaakt. Er wapperden drie vlaggen op het kiekje. Een Duitse, de stadsvlag van Kiel en de Nederlandse vlag, maar dan op z'n kop, blauw-wit-rood. Het commentaar bij het fotootje luidde dat ze nu in Duitsland kennelijk al zijn gaan denken dat de Nederlandse vlag zo hoort te hangen. Een even grappige als toch iets wat pijnlijke vergissing, want blauw-wit-rood is gewoon de nationale vlag van de Duitse deelstaat Schleswig-Holstein, de noordelijkste van de Duitse länder, gelegen tussen Hamburg en Denemarken. Kiel is er de hoofdstad van. Het is ook pijnlijk, maar minder grappig dat grote delen van ons eigen land zijn volgehangen met diezelfde vlaggen, de trotse driekleur van Schleswig-Holstein, maar dan met een heel andere bedoeling dan men er in Kiel mee heeft. Vele tientallen, ik denk wel meer dan 100, zag ik laatst in Zuid-Holland wapperen langs de N-weg tussen Krimpen aan de IJssel en Schoonhoven. Ook de rest van ons land, iets meer in het buitengebied dan in de steden, is rijkelijk versierd met het blauw-wit-rood. Wat u daarvan vindt, moet u natuurlijk zelf weten. Ik vind het vooral minder ludiek dan het vastknopen van rode boerenzakdoeken aan trekhaken, spiegels en ruitenwissers. Maar zolang men geen hakenkruizen ophangt, valt het allemaal onder de vrijheid van meningsuiting. Een andere meningsuiting trof mij onaangenamer daar langs die provinciale weg in de Krimpenerwaard. Op een groot spandoek stond in vette hoofdletters de tekst: Stop de stikstofleugen. Je kunt rode zakdoeken vastknopen en Duitse deelstaatvlaggen ophangen, maar die tekst slaat natuurlijk nergens op. Welke leugen? Het feit dat we een stikstofprobleem hebben, dat is geen leugen. Het feit dat we in ons toch al zo overbevolkte land veel te veel vee hebben rondlopen, dat is ook geen leugen. Dat onze biodiversiteit inmiddels tot een droevig en miserig restantje is gereduceerd, dat we een mestoverschot hebben, dat er overal zoveel dieren opgehokt zitten dat ziekten als vogelgriep, Q-koorts en andere zoonozen niet meer tegen te houden zijn, dat zijn allemaal geen leugens. Wetenschappelijke feiten zijn geen leugens. Wie wetenschappelijke kennis afdoet als onzin of als ook maar een willekeurige mening waarmee je de kont van het varken kunt afvegen, die heeft zijn kop diep in het zand gestoken. Die ziet de wereld op zijn kop. Ik zag laatst ergens, ik weet niet meer waar, een stel struisvogels in een weiland lopen. Die dieren symboliseren de situatie als geen ander. Wie net als een struisvogel zijn kop in het Veluwse zand steekt, of in andere delen van ons land, zoals de Krimpende Waard, in de langzaam inklinkende veengrond, die moet diep bukken en ziet dan de wereld op zijn kop. Wie dat doet, staat letterlijk met zijn rug naar de rest van de maatschappij. Maar er kleeft ook een voordeel aan die domme, op z'n kopse struisvogelhouding. Je ziet vanuit die positie namelijk de vlaggen weer in de juiste positie. En dan is de vlag van Schleswijk-Holstein weer gewoon de rood-wit-blauwe Nederlandse driekleur geworden. Zoals die hoort te zijn. Fijne zondag. U hoorde. Even bladeren. Blaadje omslaan. Ah, kijk, daar zijn we. De struisvogel. Oh, dat past er mooi bij het verhaal van Jelle. Van Pierre Velon. De Noordzee moet de energiecentrale van Europa worden. Afgelopen week kondigden 9 landen, waaronder Nederland, aan dat ze voor 2050 maar liefst 260 gigawatt aan windenergie op zee willen bouwen. Ook Nederland gaat daarin bijdragen. Vrijdag maakt het kabinet bekend dat naar 70 gigawatt vermogen te willen gaan in 2050. En daarmee zou Nederland zo goed als zelfvoorzienend zijn. Hier aan tafel Chris Westra, al 50 jaar bezig met windenergie. Chris, goedemorgen. Goedemorgen. Een paar mooie boeken voor je liggen. Ja. Heel nieuw boek. Een nieuw boek. En een heel oud boek. Ja. Ja. Want jij bouwde ooit de eerste windmolen in Nederland. Nou, na de Tweede Wereldoorlog. En ik denk dat het, toen ik bouwde, dat eerste windmolentje, was het min of meer het begin, ja, van elektriciteit opwekken met windenergie. Ja. Daarvoor, en toen in de oorlog hebben we een heleboel mensen een windmolentje gebouwd. Ja. Alleen, en daarvoor hebben we natuurlijk eeuwenlang windmolens gebouwd. Tuurlijk. Maar de eerste echte productiemolen van, nou ja, van stroom. Ja, ik studeerde aan de HTS, chemische technologie. En we moesten in het kader van milieuhygiëne, zo heette dat toen, een project doen. En toen kwamen we terecht bij Roel van Duin. Die wilde op alle daken in Amsterdam groene tuintjes aanleggen. Ja. En nou, dat was toch een soort visionair. En ja, dan gingen we bij te raden. En die vroeg op een gegeven moment aan het eind van het interview, wil jij misschien voor mij een windmolentje bouwen? En die had een boekje uit de Tweede Wereldoorlog. En ik had wel 2 rechterhanden, dus ik dacht, nou ja, waarom niet? Heb je dat boekje nog of niet? Ja, dat boekje heb ik wel. Ja, die heb ik alleen niet bij me, maar dat valt bijna uit elkaar. Dus met dat boekje bouwden mensen in de Tweede Wereldoorlog een molentje? Ja, je nam een plank en dan schaafde je daar schuine kanten aan. En dan zocht je een geschikte dynamo. Ik vond er eentje uit een boot en daar zette je het op. En dat werkte, tot mijn grote verbazing ook. Ja. En eigenlijk doordat Rolf van Duin was lid van een clubje wat zich tegen kernenergie afzette. En dat sprak mij ook ontzettend aan, omdat ik daar op de HTS het nodig had over had gehoord. Dus ik dacht, ja, dat is een harde weg, die moeten we niet gaan. Laten we die zachte weg nemen. Ja. We praten dan over 1972. Ook toen al hadden we het besef van, het gaat verkeerd met de wereld. Dus je kan nagaan dat in mijn leven, ik heb voornamelijk al altijd, ik zit al 5 jaar in de energietransitie. Ja. Dus de mensen zeggen, nou, we gaan nu de energietransitie vormgeven, denk ik. Dat doe ik al jaren eigenlijk. Ja. In 1980, ja, toen, doordat Rolf van Duin zoveel pers om zich heen had, op een gegeven moment in mijn huisje op Spanenbedijk, op Sloterdijk, omgebouwd op 12 volt. Hele pers uitgenodigd, want in 1973 was de oliecrisis. Nu zitten we in een gascrisis. Toen was de oliecrisis. En al die journalisten heb ik uitgelegd dat windenergie ook kon. Inmiddels daar heel veel sommetjes over gemaakt. En ze laten zien, dat kan ook. Is er nou in al die tijd iets veranderd of is er helemaal niks veranderd? Jawel, we zijn natuurlijk... Eerst was het allemaal heel moeilijk. Een liedje op een grindbaan, bij wijze van spreken. Dan moest je proberen vooruit te komen. Van die beelden die je wel eens hebt in je dromen. Dat je achtervolg wordt, maar je komt geen reet vooruit. Ja. En nu zitten we natuurlijk, we zijn terechtgekomen nu in een sneltrein die iedereen weet niet hoe gek ze het allemaal voor elkaar moeten krijgen. Ja, want hoe staan we er nu voor? Ja, ontzettend. Met die, wat is het doel? 260 gigawatt aan windenergie willen we in 2050. Ja, dat zijn dus hoeveel? 260 grote centrales op de Noordzee. Terwijl er nu nog maar een paar staan. We hebben nu ongeveer 4 gigawatt staan op de Noordzee draaien. Dat is goed voor zo'n 5-6% van onze elektriciteitsproductie. Maar ja, we gaan straks dus bijna 300 van die centrales op zee neerbouwen. En je moet nagaan, daar is helemaal niks. Ja, er is natuurlijk veel. Maar als het gaat om energiewinning, want je zei net, we gaan daar de energiecentrale van maken van de Noordzee. Ja, dan moet er heel veel gebeuren. Dus qua infrastructuur en noem maar op. Dus in mijn optiek moeten daar zogenaamde knooppunten komen. Dat kunnen eilanden zijn, dat kunnen platforms zijn, zoals we ze nu kennen van de olie en gas. Maar er moet ontzettend veel gebeuren. Maar als wij over het strand lopen, dan zien we natuurlijk al bij Egmond en bij Noordwijk. En we zien al enorme windmolenvelden staan. Dus, en je zegt, het moet allemaal nog gebeuren. Er gebeurt toch al heel veel? Of is dat peanuts? Dat is peanuts vergeleken met nu. Want ja, we hebben nu zeg maar 4 gigawatt. We moeten naar 300 in die Noordzee. Nou, dat kan je nagaan. Dat is nog wel niet een vergroting. Dus er moet heel veel gebeuren. Maar dat gaat verder op die Noordzee. Tuurlijk, gebeuren. Ja, eigenlijk dat vind ik dat niet zo heel plezierig. Ik schreef in 1980 al in het windwerkboek van windmolens moet je niet overal neerzetten. Want er zijn geheid mensen die zich daarna gaan storen. Ja. En bouw ze daar waar het past in het landschap. Langs dijken en andere infrastructurele dingen. Wegen. Maar ja, ik heb toen ook gezegd, verzet ze desnoods op zee. Maar dat zou een succes zou worden. Want wil je natuurlijk grote stappen maken. En dat willen we nu. Ook, hè, kijk naar de Oekraïneoorlog. En dat we denken, nou, we willen vrij zijn van olieimport en gasimport. Ja, dan moeten we toch behoorlijke stappen maken. Dus ik vind het op zich niet zo gek. Maar het was naar mijn idee nooit de bedoeling om binnen die 12-mijlzone wat te bouwen. Nee, dat heb je toen al gezegd. Van, ja. Doe dat nou niet. Waarom is dat dan toch gebeurd? Kostenoverweging. Dus dichtbij heb je kortere kabels nodig. Je bent er sneller met een bootje om het te onderhouden. En eigenlijk de eerste windmolenpark, Egmond aan Zee, van Shell Nuon toen, dat is binnen de 12-mijlzone gebouwd. Dat was eigenlijk tegen de afspraak in Q7, oftewel Prinses Amalia, waar jij toen ook nog eens een openingswoord hebt gesproken. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk het eerste park na de 12-mijlzone. Al een stuk moeilijker te zien. Maar goed, we hebben toen een procedure gestart om toch te kijken of we niet dichter op de kust dat konden realiseren. Ik weet dat Han Lindeboom, die natuurlijk ontzettend begaan was met de natuur en die zag een spook komen, dat al die windmolens op zee. Ja, ja. Maar goed, we hebben toch bioloog Han Lindeboom, godvader als het gaat om ecologie en Noordzee. In Noordzee. Maar goed, iedereen is er nu langzamerhand van overtuigd. Er zijn geen rampen gebeurd zo vaar, waar we nu zijn. Maar het punt dat ze dicht aan de kust werden geplaatst had met geld te maken, want die stroom die daar wordt opgewekt, die moet met een enorme kabel aan land worden gebracht. Ja. En daar naar een transformatorhuis. En dat was verschrikkelijk duur. Ja. Is dat dan nu anders? Dat is nu anders geworden. Ja, er is een soort, als je nagaat, de eerste windmolens, 2 megawatt waren de eerste windmolens. Nu zetten we windmolens neer, die zijn 11 megawatt. In de toekomst gaan we 20 megawatt windmolens neerzetten. Dus die zijn heel groot en dat is geïndustrialiseerd. Dus we kunnen nu aan de lopende band, net als meneer Ford met zijn eerste T-Fortje, dat was ontzettend duur. Pas toen we heel veel gingen maken, en dat doen we tegenwoordig met die windmolens, is de prijs enorm afgenomen. Er moest eerst subsidie bij. Hè? Rutte riep eerst nog 18 windmolens die draaien op Sicilië en niet op wind. Nou, nu weet de VVD en noem allemaal op, van gekkigheid niet hoe snel ze het moeten realiseren. En is dat ineens weg? Waarom? Omdat het ook veel goedkoper is geworden. Nu moet je zelfs geld meenemen als je wat wil bouwen op de Noordzee. Als je ziet wat voor bedragen straks wordt bekend wie de winnaar is voor het laatste windpark, of tenminste de volgende windpark wat op de Noordzee gebouwd kan worden. Er wordt heel veel uitgetrokken voor milieuonderzoek. Dat betekent dat er ook heel veel aan wordt verdiend. Ja. En men dat pad voor de toekomst vrij wil houden. Dus geen tegenwerpingen van dit kan niet vanwege de walvissen of weet ik veel wat eruit. Nou ja, jij noemt het nu, dat komt ook langs in je boek. Het is voornamelijk een boek over de ontwikkeling van de techniek en het voortschrijden van wat er allemaal kan. Ja. Maar goed, de milieuaspecten zijn natuurlijk belangrijk. Daar hebben we hier in het programma ook vaak over. Mensen die zich zorgen maken over heien, geluid, zeezoogdieren die wegtrekken, die verward raken. Hoe zie jij dat? Nou ja, je slaat nu precies het goede bladzijde over. Want de rijke Noordzee, dat is een groot project wat natuur en milieu onder zijn hoede heeft. En waarin we zien dat we alles, zeg maar, de ecosysteem van de Noordzee willen verbeteren met windenergie. Ik denk ook dat de kennis over de Noordzee enorm is toegenomen door hoeveelheid geld die beschikbaar was om windenergie maar veilig door te kunnen laten gaan. Dus ik heb zelf een onderzoeksprogramma gecoördineerd tussen 2002 en 2008. En daar hebben we ook heel veel geld uitgegeven voor ecologie. Dus al die mensen, Sophie Brasseur met haar zeehondjes, Mardiek Leopold met zijn vogels, veel mee gepraat. En uiteindelijk zie je ook dat iedereen wel vindt dat windmolens kunnen. En dat we maatregelen kunnen nemen om die Noordzee en te verrijken en ook nog windenergie te winnen. Dus ja het bijt elkaar niet in mijn ogen. Want hoeveel last hebben bijvoorbeeld zeezoogdieren ervan? Van bouwwerkzaamheden? Ja, ze kunnen niet zo goed tegen het geluid. Hè? Dus we proberen ze eerst, voordat we gaan heien, ze weg te jagen. Goed, en hoe gebeurt dat? Dat doen ze met zogenaamde pingers. Dus zeg maar, dat vinden ze een geluid wat ze niet lekker vinden. En dan nemen ze de benen om die harde klappen te voorkomen. Want ja, die harde klap kan meteen de boel beschadigen als het gaat om hun oren en zo. Ja. Deze week zagen we een kaartje met waar op zee nog grote windmolenparken gaan komen. Dat was in het nieuws. Natuurorganisaties hebben daar nog wel hun vraagtekens bij. Ja. Van zoek dat nou ontzettend goed uit. Verslaggever Henny Radstaak ging langs bij de vogelbescherming. Tim van Ooyen, jij bent zeebioloog in dienst van vogelbescherming. Ja, als je dan hoort, in 2050 moet de Noordzee eigenlijk een soort windenergiecentrale van Europa worden. Wat denk je dan? Nou, dan wil ik allereerst benadrukken dat wij als vogelbescherming een voorstander zijn van de uitbreiding van wind op zee. Als noodzakelijk onderdeel van de energietransitie naar meer duurzame energie. Maar als ik die kaartjes zie, dan krap ik ook wel eventjes achter mijn oren van welke kant gaat dit op. Want daar hebben wij natuurlijk wel onze zorgen over hoe dat uitpakt voor vogels. Het Nederlands deel kan uiteindelijk, als het zou uitbreiden naar 70 gigawatt, ga je richting een derde van de Noordzee. In elk geval is het meer dan een kwart. Ja, dan is het overal windmolens. En dat is, ja, je kan je eigenlijk niet voorstellen dat vogels daar geen hinder van zouden ondervinden. Nee, want wat doet dat met vogels? Er zijn eigenlijk een paar verschillende effecten. Allereerst, en natuurlijk eigenlijk wel bekend bij iedereen, is dat er een aanvaringsrisico is. Een risico dat een vogel tegen een van de wieken aanvliegt. Op land weten we daar veel van. Op zee is daar veel minder over bekend. Want als een vogel er tegen aanvliegt en in zee valt, die zie je niet meer terug. We hebben daar echt groot kennishiaat over hoe groot dat is. Dus we moeten kijken naar wat modellen daarover zeggen. Daarnaast heb je dat enorme ruimtebeslag. Dan heb je het over habitatverlies. Voor welke soorten geldt dat? Dan zijn met name zeekoeten en alken goede voorbeelden van soorten die echt een flink stuk bij zo'n park vandaan blijven. Blijkt uit het laatste onderzoek. Dus die moeten daar gewoon niets van hebben. Ook roodkeelduikers, die blijven daar gewoon hele enden bij vandaan. Wat betekent dat zij dus gewoon die plekken verliezen als gebied waar zij hun visjes kunnen vangen. En als je verder kijkt voor de kust van Schotland, Shetland-eilanden, ja, dat zijn natuurlijk ook wel belangrijke vogelgebieden op zee. Daar zijn ook allemaal windmolenparken gepland. Ja, dat was eerder al een zorg. Dat bij bijvoorbeeld oostkust Schotland ter hoogte van Bass Rock, dat is een enorme rots waar meer dan de helft van de wereldpopulatie aan Jan van Genten broedt. Dat dan in de buurt van zo'n belangrijke broedplaats, dat daar grote windparken al zijn en nog meer gaan komen. Ja, dat ziet er gewoon niet goed uit op een kaart. Daar moet heel goed over nagedacht worden wat daar nog verstandig is. Want die vliegen dus van hun nest de zee op, vergaren daar hun voedsel, komen weer terug. Daar moeten ze niet in beperkt worden natuurlijk. We weten uit onderzoek dat tijdens voor- en najaarstrek een flink deel van de vogels die langskomen, en dat zijn er nogal wat op sommige dagen. Miljoenen, hè? Dat zijn miljoenen in totaal. En dus op dagen, op echt grote dagen, dat kan het echt dus massaal zijn. Maar dan ook echt op de hoogtes waarop die wieken ronddraaien. zitten ze gewoon voor het grootste deel. Dus je weet uit onderzoek dat die impact heel reëel is. Maar er is dus een kans om daar wat aan te doen door bijvoorbeeld stilstandvoorziening in te stellen. Dus een voorziening waarbij windparken hun molens langzaam laten draaien als er heel veel vogels langs trekken. Of stilzetten zelfs? Stilzitten vinden wij prima. Schijnt een technisch probleem aan te zijn. Wat ons betreft moet daar nog even aan gewerkt worden dan. Want dit zijn dingen die echt randvoorwaardelijk zijn. En het is heel positief dat Nederland in 2023... zo'n stilstandvoorziening voor de windmolenpark op het Nederlands deel gaat invoeren. Maar ook hier hoop ik op internationale samenwerking om dit soort maatregelen verder uit te rollen. Tim van Ooyen dus, van Vogelbescherming, voorstander van meer wind op zee. Maar gelijk een kant, hij maakt zich wel zorgen als hij die plaatjes ziet. En er is natuurlijk nog veel ook onduidelijk over de impact. Moet dat niet eerst allemaal duidelijk zijn voordat we zoveel gaan uitbreiden, Chris? Ja, ik vind van niet. Kijk, we moeten de planeet redden. Dat idee is bij mij al in de jaren 80 gekomen. Van niet alleen geen kernenergie, maar ook, je zag dat CO2... toch ook een probleem werd. Ook dat had ik toen al opgeschreven. En alleen er was geen hond die daarin geloofde. En nu, denk ik, doen we het allemaal. Ook niet alleen omdat we dan lekker warm bij willen zitten in de winter. Maar we doen het natuurlijk ook om de planeet te redden. Ja. Dus ik vind het een beetje een dilemma van als je niks doet, dan gaat ook de wereld naar de knoppen. En dus soms willen geen kolen, we willen geen gas, we willen geen kernenergie. We moeten iets. Toch iets. Ja. Dus dan denk ik, dat is windenergie een van de minst kwalijke. En aan de andere kant, ik herinner mij Dick Alenius, daar heb ik nog ooit college van gehad. Was een bekende bioloog. Ja, en die zei ook van, er treedt ook gewenning op. Hè. Kijk even naar de reigers, die waren nooit te zien. Nu zitten ze bij de viskraam op de Albert Kuip. Ja. En ik denk ook dat wat dat betreft, ik denk ook dat er een soort gewenning op zal treden. En er worden natuurlijk allerlei dingen getest om vogels te laten wennen of weg te jagen. We zetten de boel stoppen en zo. Ja, dus we hebben nu net gefilmd voor Vroeghoogst TV. Bij de Eemshaven doen ze een test met zwarte wieken. Zwarte wieken, dus er zijn er twee wieken wit en één zwart, waardoor die dieren het beter zien en eromheen kunnen. Ja. Maar goed, dat moet allemaal nog maar duidelijk worden of dat echt zo werkt. Maar dat moet wel samen gaan, want ik denk niet dat we moeten gaan zitten wachten. Nee. We moeten door. Ja. En dat doe jij ook. Met dit boek, Zet ze maar op zee. Hollandse Nieuwe Energie. Een boek over 50 jaar windmolengeschiedenis. De eerste foto is van jou, nog met een lange baard en wollen muts. Jongen, wat ben je nou? Een jonge vent die daar zijn eerste molen staat te schroeven. En we gaan toe naar de hele Noordzee vol met... Nou, niet de hele Noordzee vol, maar wel verschrikkelijk vol. Groot deel. Een boek waar je eigenlijk een prachtig... je bent weer helemaal bij, zou ik maar zeggen, als je dit boek leest. Als je dit boek leest, dan weet je waar onze energie vandaan komt. En natuurlijk windenergie wordt de grootste energiebron. Ja, gouden toekomst? Zeker, ja, dat is het nu al. Ik bedoel, van klein gepeupel is het nu, denk ik wel eens, van het is wel groot kapitaal. En zou je dan ook denken, we moeten bijna een beetje afronden, maar zou je dan ook, kijk, er is natuurlijk heel veel discussie over wind op land. Hè. Veel mensen maken zich zorgen, landschapsvervuiling, alles. We volgen dat allemaal. Zou het dan kunnen zijn dat er langzamerhand steeds meer molens hier weggaan? En dat we dan ver weg op zee, in ruil daarvoor, grote joekels... Dat zou zomaar kunnen. Want mensen die... Kijk, in die zin is de titel niet zo goed gekozen, Zet ze maar op zee. Omdat het een heleboel mensen die nu bezig zijn met windenergieprojecten... die het boek cadeau zouden willen geven bij de opening van een windmolenpark in Lelystad, ik noem maar wat. Ja, die zeggen, we gaan dit boek niet geven, Zet ze maar op zee. Wij zijn hier bezig op land. Ja. En ik denk ook dat een aantal van die dingen zichtbaar moeten zijn op land... zodat we weten waar onze energie vandaan komt. Ja. Dus Dus je denkt niet dat ze op korte termijn allemaal zullen verdwijnen hier? Nee, elke keer heb je weer de kans. Zeg maar, kijk naar die vier windmolens die in het IJsselmeer hebben gestaan. Die zijn nu weg. Ja. En er zijn heel veel meer plekken aan te wijzen waar windmolens hebben gestaan. En na 20 jaar, als die dingen afgeschreven zijn, dan heb je opnieuw een keuzemoment. Gaan we herbouwen? Of zeggen we hier nu liever even niet meer? Ja. Dankjewel, Chris. Voor dit mooie en zeer informatieve boek. Zet ze maar op zee, Hollandse Nieuwe Energie. Chris Westra, dank je. Wij zijn zo direct terug naar Ster en Nieuws van 9 uur. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. A blitzkrieg offensive. Het Oekraïense bliksemoffensief. Ukraine's military blitz in the northeast. Zarifa. Het leven van de laatste vrouwelijke burgemeester van Afghanistan. Woman. We need to take the lead of this war. En het ware verhaal van keizerin Sissi. De liefde eines Freundes hat mich zu seiner Königin gemacht. VPRO met OVT. Op NPO Radio 1. Straks van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer.

En dat was natuurlijk heel raar. Dus waar rijden we naar door? Het ook zo gek dat je dan in een gebied kwam waar je niks zag. Niemand woonde. Dus wonen hier geen mensen? Hè? Vroeg toen ook. En toen heeft mijn vader ook uitgelegd dat het een mislukte verpoldering was. Ja, en het, ja. Want dat was ook raar, want je zag natuurlijk keurig al die sloten. Zag je eigenlijk al, maar die stonden allemaal onder water. Dus hij legde ook uit, ja, eigenlijk moest het droog worden, maar dat is niet gelukt. Nee. En ja, dus het is voor mij altijd een heel bijzonder gebied geweest. En dan wist ik ook, voorbij Weesp, dan ging ik voor het raampje zitten, want dan wist ik, dan kwamen we door het gekke gebied. Dat was het Nadermeer. Het gekke gebied waar geen mensen wonen. Waar geen mensen wonen. En mijn moeder die vertelde dat in de oorlog, het zal wel door de geallieerden zijn geweest, maar de trein werd beschoten. Dus die machinist die stopte en toen hebben ze met z'n allen onder de trein gelegen. Dus het heeft voor mij altijd, als ik door het Nadermeer rij met de trein, en denk ik weer terug aan dat ik een klein jongetje was. Ja. En ja, dat ik kennis maakte met een gebied waar je, want mijn vader zei, daar kan je absoluut niet in lopen. Dus daar moet je nooit naartoe gaan, want dan zak je helemaal weg. Nou ja, zo is het op sommige plekken wel. Ja. Maar goed, klein jongetje dus met herinneringen, nu groot jongetje. Met visie en plannen. Mis je hier nou een grote windmolen? Dat zien ze hier niet, hè? Nee, maar ik vind ook niet dat je dat moet doen. Ik ben helemaal niet zo voorstander van om die dingen overal neer te zetten. Ik vind eigenlijk langs wegen en langs dijken, dan vind ik het ook heel mooi. En daar moeten we meer op afgaan. Waarom zou je al die mensen tegen je in het harnas jagen met die dingen? Ik vind wel dat je steeds moet uitleggen dat het is om de mensheid te redden, om de planeet te redden. Ja, en dat stuit me wel eens tegen de borst. Dat dan die mensen, en zeker van mijn leeftijd, hè, mensen 70, 80, allemaal van die oude mopperaars. En allemaal, ja, dat willen we niet hoor. En houden op horizon zelfs. Mensen die golven, die zeggen, ja, geen windmolen hier, want door de turbulentie gaat mijn balletje trillen. Nou ja, dan lag je toch helemaal slap. Zo weet je er nog wel een paar. Ja. Chris Westra van het boek Zet ze maar op zee. Zet ze, nee, maar zet, op zee. Zet ze maar op zee. Zet ze maar op zee. Chris, goed dat je er was. Dank je wel. Dag Jelle, tot kijken. Jelle gaat er vandoor. Columnist Jelle Reumer neemt afscheid. In dit laatste uur van Vroege Vogels, we ontmoeten in Breda twee duurzame nomaden die met hun kinderen volledig off-grid door Europa reizen. De Vroege Vogels podcast over de Nederlandse waterkwaliteit, de fenolijn en de visie van de wetenschap op therapie waarbij de mens geholpen wordt door hond, paard of geit. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. Kijk, het muziekje was al afgelopen zondag met Matthias Bittenbinder en Barend Last over dat gifboek te praten. Nu moet ik even bladeren. Ja, A Farewell to Cuchulainn, Londonderry Air. Een Ierse traditional uitgevoerd in een arrangement van de Oostenrijkse meesterviolist Fritz Kreisler. We gaan nu naar de waar gaan we nu heen? Sorry hoor, ik ben even... De nomade, hè? Ja. Al 6 jaar trekt het kunstenaars- en fotografen-duo Maaike Vergouwen en Daan Zuiderwijk samen met hun 3 jonge kinderen en hun hond als moderne nomaden over de wereld. In een zelfgebouwde camper wonen en werken ze op de mooiste plekken van Europa. Op dit moment hebben ze hun kamp opgeslagen aan de rand van Breda op de fototentoonstelling Breda Foto. En Rob Buiter is gaan kijken hoe het gezin daar leeft. Wie gaat mij rondleiden? Jullie? Ja, dan gaan hier 2 vingers meteen omhoog. Ik ben de hoogste. Alba en Venna, jullie gaan mij rondleiden. Isolde, 3e dochter, doet ook mee? Ja. Laat me zien hoe jullie wonen. Waar moeten we beginnen? Ja, waar zullen we beginnen? Nee, begin maar eens met beschrijven van jullie huis. Want het is een soort vrachtwagen waar jullie in wonen, of niet? Ja, het is eigenlijk we noemen een camper en we hebben hem omgebouwd. En hij heeft, we hebben hout geschilderd en we hebben een klep die open gaat. En, ja, die klep is eigenlijk een soort achtertuintje, want er zit ook echt gras op. Ja, niet echt. Oh, niet, het is nepgras, oké. Maar het ziet er wel uit als een tuintje. Ja. Ja. Maar jullie wonen met z'n 5 in het vrachtwagentje? Ja. Ja, en een hond. En de hond ook nog? Ja. En hoe is dat? Leuk. Ja? Heel wel gezellig? Ja. Net heb je alles, badkamer, wc, slaapkamer, alles zit in het vrachtwagentje? Alles. Ja. Ja? Hey, en volgens mij had jij ook iets van een tuintje hier bij de vrachtwagen al. Ja. Ja, laat eens kijken. Moeten we achterlangs? Oh, kijk, er staat al een mooi bordje. Alba's moestuin. Maar hoe lang zijn jullie hier al dan, dat je hier nou al meteen een moestuin hebt? Heel kort nog maar, toch? 4 weken. En dan heb je meteen al een moestuin met een paar bakken en snelgroeiende... Oh, dat is lekker. Dat is basilicum, volgens mij. Ja, en dit is... dit is peterselie. En dit is... Bieslook. Bieslook. Oh ja, die staat ernaast. Die dunne sprietjes. Pluksla? Ja, dat komt nog op. Ja, die moet nog heel even wachten. Die zijn nog heel klein. In de camper hadden we ook een soort rek. Als de klep dan dicht ging, was er nog een beetje ruimte over. En daar pasten dan potjes tussen. En daar gingen we dan alvast een beetje kweken. En dan hier hebben we ook van dat ook hier te staan. Ja, dan heb je alvast even een goede start. Oh, en hier ook nog... Daar is nog tuin. Maar die bakken hebben we eigenlijk alleen hier, omdat we hier heel lang staan. Normaal staan we eigenlijk een paar weken, maar dan gaan we niet zo'n bakken doen. Dus eigenlijk alleen voor nu. Hier. Normaal sta je een paar weken en dan trekken jullie weer door, de hele wereld door. Maar dit hebben we, hier hebben we alleen dit. En er zitten hier nou allemaal kinderen te luisteren naar jullie, die denken van even een paar weken en dan weer doortrekken. Moeten deze kinderen niet naar school, denken ze dan? Nee, we krijgen thuisonderwijs. En we gaan doen eigenlijk 's ochtends gewoon een schriftje rekenen, schrijven, lezen. En dan de rest van de dag gaan we met de planten en de musea en dat soort dingen. Dus dan leren we daarvan. Dus geen school? Nee, niet in de klaslokaal, nee. Wel lekker, denk ik, hè? Ja. Daan en Maaike, het is wel een bijzondere manier voor je kinderen om zo op te groeien als echte nomaden. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, we zijn erachter gekomen dat het een fantastische manier is eigenlijk om zo te leven. Als nomaden, en ik noem het een beetje een soort hele lichte manier van leven, omdat we beperkte ruimte hebben, maar aan de andere kant heel veel tijd daarvoor in de plek terugkrijgen. En ja, dat is heel bijzonder. Ja, ja, normaal trekken jullie dus echt Europa, Scandinavië, de halve wereld door. Nu eventjes, ik zeg maar even, aan een rafelrandje van Breda. Bij een fototentoonstelling. Je staat aan de rand van een vervallen industriecomplex. Hebben jullie de wagen gepositioneerd. Wat typisch erbij met een prachtige fototentoonstelling. Dat is ook wel een hele aparte plek om dan even tijdelijk te verblijven. Ja, het is apart, maar het is ook wel weer leuk. Omdat we wel houden van de combinatie van aan de ene kant in de natuur zijn. En aan de andere kant mensen ontmoeten, vertellen over ons leven. En wat Venna net al zei, onderdeel van school is ook naar musea gaan. En dat kunnen we hier natuurlijk ook weer goed. Met de meiden naar de piep geweest. Dus weet je, de combinatie van en aan de ene kant zoeken naar de rust en aan de andere kant het culturele en sociale leven, dat is een mooie balans. Ja, en dan ondertussen mensen ook jouw werk laten zien. Je bent kunstenaar en fotograaf, maar ja, ook je manier van leven laten zien. Ja, precies. Dus in het begin, we zijn vertrokken om eigenlijk autonoom werk te maken. En langzaam kwamen we erachter dat onze manier van leven een hele, ja, eigenlijk ook een soort kunstwerk als totaal is. En dus dit is voor het eerst dat we dat nu zo presenteren in de vorm van, ik heb een grote tipi gebouwd waar het werk in te zien is als een soort symbool voor dat lichte nomadisch leven. En we hebben het huis bij de tentoonstelling betrokken, zodat we dus met mensen in gesprek kunnen, dat ze echt kunnen zien hoe we leven, zodat het echt onderdeel is. We zoeken naar oplossingen voor de uitdaging in de toekomst. En we denken dat deze lichte manier van leven misschien andere mensen kan inspireren om ook een stap te maken. Wat zijn reacties van mensen als, nou, dit is het ultieme tiny house op wielen wat jullie eigenlijk hebben gebouwd. Ja. Hoe reageren mensen erop als ze zien hoe jullie leven? Wat ik gisteren bijvoorbeeld bij een aantal kinderen zag die hier rondlopen en komen kijken, is dat er een soort lampje aangaat van oké, maar zo kan het dus ook. Ik hoorde laatst op de radio dat een gemiddelde Nederlander 134 liter water per dag gebruikt. Nou, wij hebben iets van 400 liter water aan boord en daar doen we 2 weken mee. En toen vertelde ik dat tegen die klas. En toen zag ik in één keer zo van, dat kan dus ook. Ja. Dus het is misschien meer het onbekende, dat mensen het niet weten, dat het ook kan. En dat we dat hier kunnen vertellen, dat mooi is. En tuurlijk, het moet voor iedereen passen. En wij zeggen altijd van, niet iedereen hoeft te leven zoals wij. Maar misschien kunnen we ergens een soort zaadje planten, dat ze na gaan denken over, want het kan ook anders en het kan ook minder. Ja, want Daan, volgens mij zei je inderdaad ook net een soort antwoord op de uitdagingen van deze tijd. Ja, zeker. Ik denk dat we heel erg moeten zoeken naar nieuwe manieren van leven die niet zozeer slechter zijn, maar gewoon anders zijn. Want het grappige is eigenlijk dat we dat wij beseffen ons heel goed wat het ons weer oplevert. En op het moment dat je zegt van oké, je doet met minder ruimte, levert het heel veel tijd op en kan je wonen op de mooiste plekken van Europa en ontmoet je fantastische mensen, denk je, ja, je kan het ook omdraaien en zeggen, ja, hoe houden mensen het vol om elke dag gewoon op een kantoorbaan te moeten werken en met torenhoge energierekeningen? Dat is natuurlijk zo is het ook. En wij hebben eigenlijk een fantastisch leven. Wij verbazen ons eigenlijk steeds meer dat zo weinig mensen dit doen. Je draait het om, ja. Exact, ja. Komt een hele groep Canadese ganzen over. Heb je toch een beetje het idee dat je in de wildernis bent, of niet? Kennen jullie? Ja. Ja? Op het moment dat je heel veel meer weet van de natuur, dan besef je eigenlijk wat er is. En eigenlijk, wij worden daar alleen maar terughoudender en zuiniger op de natuur. En zoeken alleen maar naar meer mogelijkheden om daar goed mee om te gaan. Om het te waarderen. En dat is eigenlijk een hele belangrijke boodschap. Maar die we inderdaad aan onze kinderen meegeven. Maar ook wat we willen uitdragen. Het is zo bijzonder wat we hebben. Weet je wel? En als je er niet, als je er niks van weet, als je het niet ziet, ja, dan we vragen ons elke keer af van, hoe komt het nou dat we ermee omgaan zoals we ermee omgaan? En dat die economie zo groot is en dat het geld zo bepalend is. Terwijl als we op de mooiste plek op de wereld zijn, dan is dat niet zo. En dan denk je van, ja, dit is toch waar het om gaat. En dan, zeker en als we reizen en als we terugkijken van naar die 6 jaar, denk je, ja, onze ervaringen, dat is hetgene. Niet onze spullen, niet weet je, alle luxe dingen, onze ervaringen, de ontmoetingen met de mensen, de fantastische zonsondergangen in landschappen, dat is wat we meenemen. En het is een soort geruststelling, dat heeft niks met geld te maken. Alleen, weet je wel, we moeten een soort zoeken naar manieren om de tijd te hebben. En wat wij soort gevonden hebben voor onszelf is een manier dat we superlicht leven, weinig geld nodig hebben, en daar streven we in ieder geval naar. En zodat we maximaal tijd hebben om die natuur te ervaren, te begrijpen en ook te waarderen. Maar het is lastig omdat het in de moderne maatschappij zijn die dingen lastig hoe ze zich verhouden. Maar dat is ons streven in ieder geval. Ja, mooi, inspirerend verhaal van Daan Zuiderwijk en Maaike Vergouwen met hun gezin op Breda Foto, waar zij Robuiter ontmoeten. Leven en werk van Daan en Maaike en hun gezin is nog tot eind oktober te zien op Breda Foto. En kijk op onze site voor meer informatie. Old Photos uit de film My Old Lady. Muziek die werd gecomponeerd door de Amerikaanse gitarist en arrangeur Mark Orton. De natuurfilm Nederland onder water van Arthur de Bruin heeft een prestigieuze Europese prijs gewonnen. Op het Green Screen Natuurfilmfestival in Duitsland won hij afgelopen weekend de hoofdprijs voor beste natuurfilm van 2022. Arthur de Bruin is ook te gast in de nieuwste aflevering van de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren over droogte en waterkwaliteit. Eindredacteur Anneke Naafs praat met hem en Renske Diek, ecoloog bij Natuurmonumenten in de Oostelijke Vechtplassen. Dit hele gebied met plassen, met veengebieden, hoezeer heeft dat te lijden onder deze droogteperiode? Eigenlijk alle habitats die we in zo'n laagveengebied hebben zijn afhankelijk van water. Alle leefgebieden? Alle leefgebieden, ja. Dus niet alleen de leefgebieden in het water, maar zeker ook de leefgebieden die grenzen aan dat water. En dan heb ik het over... En wat zien jullie dan nu? Trilvenen, veenmosrietlanden. Nou ja, dat die echt droog zijn en ook veel te lang droog zijn. Dus een korte periode van droogte kunnen dat soort habitats vaak wel hebben, als het daarna maar weer nat wordt. Maar nu is het maandenlang droog. De soorten die leven bijvoorbeeld op zo'n trilveen, die kunnen daar helemaal niet goed tegen. En dat betekent bijvoorbeeld dat zeldzame mossen afsterven. Nou denk ik niet dat heel veel mensen denken, oh, nu is een zeldzame mos afgestorven. Nou, nu gaan we het dus even helemaal anders doen in dit land. Nee, dat klopt. Nee. Dus je moet met meer komen. Ja. Om te laten merken hoe erg dit is. Nou ja, ik denk dat wat de meeste mensen zullen merken is dat je op steeds minder plekken in Nederland kunt zwemmen momenteel. En dat heeft te maken met de hoge temperaturen, met de hoge watertemperaturen ook, met de hoeveelheid voedingsstoffen die aanwezig zijn in dat water. Ja, want die blauwalg, dat weten veel mensen precies. Wel. Als je in natuurwater zwemt, dat je af en toe niet mag zwemmen, want blauwalg. Ja, en dit zijn eigenlijk de ideale omstandigheden voor blauwalgen. Dus blauwalgen die profiteren van hoge watertemperaturen, dat vinden ze heerlijk. Die gaan heel hard groeien als er ook ruim voldoende voedingsstoffen aanwezig zijn. Dus op steeds meer plekken in Nederland zullen zwemverboden komen, omdat er te veel blauwalgen in het water aanwezig zijn. Maak jij je zorgen over de droogte, Arthur? Ja, absoluut. Ik denk, hier zitten we nog in een relatief waterrijk gebied. Maar als je wat uitzoomt en je kijkt naar de blauwe lijntjes die we in Nederland op de kaart hebben staan, de beken op de zandgronden, dan ja, daar heb je geen aanvoer meer, zeg maar. Hè. Dus als het maandenlang niet regent en die beken die verdwijnen in de bodem in, omdat iedereen water nodig heeft eromheen om je landbouw te beregenen bijvoorbeeld. Hè. Het gewas wat op de oever staat. Ja, dan verdwijnt eigenlijk letterlijk alle natuurwaarden die daar in decennia lang opgebouwd zijn. Dus dat is echt wat we zien. We zien gewoon dode vissen opgestapeld op elkaar in totaal gort droge beken. En dan moet ik wel zeggen wat dat een dramatisch beeld. Ja, dat is wat je nu overal kan zien. We zijn er al misschien een klein beetje gewend aan geraakt. Ik heb nog een filmpje in petto wat volgend jaar een keer naar buiten komt. Maar het is echt desastreus. Want in die lijntjes kan je niet weg. Zeker als daar stuwen tussen zitten, dan droogt alles op. Wat kunnen we doen om dit op te lossen, deze dramatische situatie? Het zou enorm helpen als we eens een keer 100 jaar vooruit gaan kijken hoe ons landschap er dan uitziet. En waar dan nog mooie beken zijn waar we trots op zijn. En waar je landbouw kan bedrijven zonder dat je bijvoorbeeld de grondwater moet aanboren. En wat voor teelten je daar dan bij horen. Dus in toenemende mate is dit ook gewoon een ruimtelijk ordeningsvraagstuk. En alles grijpt in elkaar in. Het is ook het drinkwater wat je zelf drinkt en hoeveel je daarvan gebruikt. Wat effect heeft uiteindelijk op de natuur en op de waternatuur. Het zou heel fijn zijn als er meer regie komt, ook op dit vlak vanuit de overheid. Rutte, luister je nog? Ja, maar ik ben tot nu toe wel een beetje teleurgesteld. Ook in de stikstofaanpak, waarbij er wel richting gegeven wordt door het Rijk, maar de provincies de uiteindelijke invulling moeten gaan doen. Ja. Dus dat is al dramatisch. Dat moest weer centrale regie. Zeker. Ja, en dat geldt ook voor waterkwaliteit. Moet ook echt centrale regie op komen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik heb de minister Water laatst horen zeggen: we hebben nog tijd tot 2027. Nou, ik wil hem wel vertellen, die tijd die is al op. Die tijd die is er niet meer. De tijd die kunnen we nog gebruiken om maatregelen uit te voeren. Maar het effect van die maatregelen komt pas na 2027. Dus alsjeblieft, gebruik je tijd en gebruik hem ook wijs. Want in 2027 moet Nederland voldoen aan de Europese norm kaderrichtlijn water. U hoorde Renske Diek, ecoloog bij Natuurmonumenten. Zij was gisteravond te zien in de aflevering Vroege Vogels Oostelijke Vechtplassen. Terug te zien via uw Smart TV of op onze website. En u hoorde onderwaterfilmer Arthur de Bruin. Zijn film Nederland onder water, zijn prijswinnende film, is op 15 november te zien op NPO 1. Deze aflevering van Vroege Vogels en Andere Dieren, die podcast, is geheel te beluisteren via de NPO Radio 1 of uw eigen podcast-app. zit door mijn verrekijkertje naar buiten te kijken hier bij Stadszicht. Ik kijk uit over de grote velden met lisdodden. En zie daar een behoorlijk grote groep pimpelmezen en mussen. Allemaal een beetje aan die lisdodden hangen. Op zoek naar insectjes, in bladerrandjes en een beetje pikkend in die grote sigaren. En voor mij zijn het jonge dieren. Want vooral die mussen zien er nog een beetje pluizig en donzig uit. U hoorde The Cottage on the Beach, muziek uit de speelfilm Atonement, uitgevoerd door het Engels Kamerorkest onder leiding van Dario Marianelli. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Tijd voor de Vroege Vogels Venolijn. Een samenvatting van de waarnemingen op 035-6711-338. Abe Maaien, wij zijn op de fiets, mevrouw en ik, de Noordzeeroute aan het fietsen. En op dit moment fietsen we in Zweden, ongeveer ter hoogte van Tanumshede. Hier boven de velden zien we hele grote groepen boerenzwaluwen verzamelen. Ik vermoed dat ze lieverlee ook naar het zuiden trekken, net als wij. Mary Sandstra uit Ouddorp. Dit is een beetje droevig bericht, want onze vogelvriend Karel, de kou met zijn pluizige kuifje, is niet meer gekomen. Hij kwam elke dag voor iets lekkers of een paar slokjes fris water. Hij durfde zelfs op de mat in huis te stappen als de deur open stond en wij het niet meteen in de gaten hadden dat hij er was. 28 augustus, mijn verjaardag, was hij er de laatste keer. Hij zag er een beetje zielig uit, in elkaar, bolle veertjes. Na een hapje zaadjes en een slokje water vloog hij weer weg. We kijken elke dag nog steeds naar hem uit, maar ik denk dat hij is gestorven. Ik ben een beetje verdrietig over. Met Herman Verbouw uit Kastrikum. In een namiddag zag ik in mijn voortuin, in Rijtjeswoning, een mij onbekende vogel. Lichte buikveren, met donkergrijze strepen. De donkere streep versnaveld tot een lange staart. De kleine vogel leek te likken aan een lange grassprieten. Volgens de beschrijving aan mijn dochter zou het de draaihalsspecht kunnen zijn. Joy uit Bel. Terwijl ik de laatste zwaluwen nog hoog in de lucht op insecten zie jagen, zie ik een grote groene kikker wegspringen naar de vijver. Het is Kermit, de kikker die toen ik op een hele warme dag in de Lommer lag, op mijn groene slaapzak sprong en me recht aankeek. Heb je wat nodig, jongen? Vroeg ik. En vulde de vrijwel opgedroogde vijver bij met koelwater uit de tuinslang. Even later hoorde ik een zeer tevreden uit de vijver komen. En ja hoor, daar zat Kermit, op een steen, half in het water. En nu, vandaag, zoekt hij misschien vast een plekje voor komende koudere tijden. Met Theo van Gemert uit de Brabantse Erp. Afgelopen maandagochtend bij mijn inspectieronde door de moestuin zag ik de rupsen van de koninginnenpage in de doorgeschoten bloeiende knolwenkel zitten. Dinsdagochtend ontwaarde ik in de nabijheid van ingerafelde bejaarden koninginnenpaaien in de vlinderstruik. Veel kans, één van de ouders. Vandaag, woensdag, telde ik inmiddels al 7 nakomelingen. De natuur kan mij geen groter compliment geven over mijn biologische moestuin. Jeanette Essink uit Kokangen. Vlak voor het raam staat een wilde kardinaalsmuts en ik zie dat de vruchtjes daarvan al flink roze zijn gekleurd. Ik ben er eens even bij gaan kijken. En als je dan wat rommeltjes bij die vruchtjes ziet, dan kun je er eigenlijk dichtbij in de buurt in die vrucht een gaatje ontdekken. En dan weet ik, daar zitten de rupsjes van de kraagvleugelmot. Een klein motje dat helemaal aan die struik gewonnen is. Herman Lodewijks in Beeldhoven. Ik loop vanmiddag op donderdag in de tuin en zie daar een krokus staan. Ik denk, dat kan toch helemaal niet, een krokus in het najaar. Blijkt het de herfsttijdo te zijn. Ontzettend mooi plantje, mooi bloemetje. Leuk om dat voor het eerst te zien. Tja, Lutteveen. 13 september hoor ik hier in Polder Benedenkerk bij Stolwijk het gefluit van de eerste sminken. Die zijn hier dus ook weer terug. Thank you. Quiet Stroll with the Dog van de Engelsman Charles Williams, uitgevoerd door de New London Orchestra onder leiding van Ronald Corp. De laatste jaren is er een opmerkelijke trend. Dieren die ingezet worden voor ons, ja, ons welbevinden. Dat kan heel simpel, ter ontspanning, of serieuzer als therapie om bepaalde problemen op te lossen. Wij wilden een beeld krijgen van wat daar gebeurt. En onze verslaggever Pleunaerts bezoekt de Prinses Irene School in Lexmond, waar kinderen op afspraak een sessie kunnen krijgen met een begeleider en een hond. Ik heb hier kaartjes bij me. En die kaartjes gaan over je emotie, over je gevoel, hoe je dat laat zien. En dan mag je links beginnen. Als ik iets spannend vind, weet ik hoe ik rustig kan worden. Ik durf om hulp te vragen. Ik kan tegen mijn verlies. Ik durf nieuwe dingen te doen. Als ik een fout maak, blijf ik kalm. Oké. Nou, ik heb vandaag al een uitdaging aan je gaatje geven. Ik durf nieuwe dingen te doen. Want Pleun is erbij. Ricky is er ook bij. We gaan gezellig naar de auto. De hond halen. Ja. Marion de Jong, jij verleent eigenlijk hulp op scholen. En we gaan nu de hond halen uit de auto samen met Senna, die vandaag met jou gaat werken. Dat is een vast onderdeel van jouw sessies, hè? Ja, we halen de hond samen op en we brengen de hond samen weg. Dus het heeft, net als de hond, een kop en een staart, een begin en een heel duidelijk einde. Want het is altijd belangrijk dat iets duidelijk is. Senna, je hebt deze hond nog niet ontmoet, hè? Nou, ik heb niet met hem gewerkt, maar ik ken hem wel een beetje. Waar is hij? Senna, hij kijkt nu naar de microfoon. En ik denk dat hij denkt dat dat een nieuwe bal is die hij straks gaat krijgen. Ik zal de deur voor jou open doen en dan lopen wij achter jou aan. Ik durf het zeker met jou aan om een oefening te gaan doen die je nog niet hebt gedaan. Maar het is een uitdaging. Ricky Verhoeven, ook hier aanwezig. Jij doet promotieonderzoek naar hoe honden kunnen ondersteunen in het onderwijs. Zeg ik dat zo goed? Ja. Ja. En waar doe je precies onderzoek naar? Marion de Jong heeft een programma waarin honden participeren om kinderen beter in het te helpen bij het leren in de school. En ik kijk dan wat het doet met hun sociaal-emotionele ontwikkeling. En ik zie weer de hele mooie dingen wat het met een kind doet. Ik zie die oogjes weer gaan stralen. Ik zie ze sterker worden, anders bewegen. Gewoon vanaf het moment dat ze over die hond gaan praten en op het moment dat die hond erbij is, dan zie ik dat nog meer. Maar ook hoe Senna met de hond omgaat. Dat is echt heel mooi. Waarom dan met een hond? Kan je dit soort dingen niet ook op een andere manier leren? Vast, er zijn ook zeker andere manieren om het te leren. Maar wat we wel zien is dat het werken met de honden, het speelse, het geeft ontspanning. De kinderen vinden de uitdaging heel leuk. Het lichamelijke contact wat ze met de hond kunnen maken, dat is echt wel anders. En in het onderzoek wat ik dan gedaan heb naar dit programma, dan zien we ook echt dat de kinderen die in dit programma hebben meegedaan. Het DOG-project, hè? Project, dat in het DOG-project de kinderen die hebben meegedaan, dat er ook echt een toename is in contact. Dat de communicatie verbetert. Dat ze ook leiderschap tonen. Dat ze ook in staat zijn om anders met hun lichaam om te gaan. En dat maakt niet uit of het een jongen of een meisje is. Dus dat is wel heel veelbelovend. En de uitkomsten van dit onderzoek. Al is het natuurlijk nog een kleine groep die we onderzocht hebben. Ja, prima. Heel netjes. Je mag hem op de tafel zetten. Heel goed gedaan. Hij heeft alles eruit kunnen halen. Ik heb hele mooie dingen gezien. Ja. Want ik heb jou horen vragen stellen. Hartstikke mooi. Dat zijn ook dingen die je in de klas kan gebruiken. Als je bijvoorbeeld rekent en je denkt van nou, dit is een beetje moeilijk deze som. Je hebt bij mij laten zien hoe mooi jij hulp kan vragen. Je ziet hoe fijn TJ het bij jou heeft. Hoe lekker hij het vindt om met jou samen te werken. En jij was ook een beetje nieuw voor hem. Ja. Heel goed gedaan. We gaan de hond weer even terugbrengen. Nou, Senna, goed gedaan. Hoe vond je het zelf gaan? Ik vond het heel goed gaan. Hoe is dat om met een hond te werken? Het is wel fijn om met een hond te werken, want dan kan je gewoon een beetje knuffelen terwijl je aan het praten bent. Is dat ook wat het makkelijker maakt dan? Om te praten bijvoorbeeld? Ja, want dan voel je je meer veilig om dingen te zeggen. Begrijp je altijd waarom je die oefeningen moet doen? Ja, dat ligt eraan wat voor oefeningen het zijn. Want dit was omdat ik dan moet oefenen als er bijvoorbeeld een nieuwe juf is, dat dat dan ook kan. En dat ik haar ook de tijd moet geven om te laten wennen. En ja, dus ik begrijp wel waarvoor die oefeningen zijn. Ja, fijne schooldag. Succes vandaag. Dank je wel. U hoorde Marion de Jong in een sessie met de 12-jarige Senna. En expert Ricky Verhoeven, die promotieonderzoek doet aan de Open Universiteit bij de leerstoel Antrozoologie. Naast mij professor Marie-José Enders Slegers. Marie-José, ja, goedemorgen. Goedemorgen. Die deze leerstoel 9 jaar geleden heeft opgericht en nu afscheid neemt. Je bent de eerste hoogleraar Antrozoologie. Ja. Wat is dat precies? Nou, dat is de studie naar mens-dier interacties en mens-dier relaties. Dus wij kijken naar wat betekenen dieren voor mensen. Wij kijken naar wat het met de mensen doet en ook wat het met de dieren doet. En we kijken dus ook naar het hele grote veld van dierondersteunde interventies, waaronder dus deze Animal Assisted Education interventie die we zojuist hebben gehoord op de radio. Ja. Ja. Dierondersteunende interventies? Ja. Wat verstaan we daar precies? Wat is dat precies? Dan moet je je voorstellen dat dus een professional of een vrijwilliger, of iemand die dus samen met een professional, met een dier, bepaalde, oftewel therapie, oftewel coacht, oftewel in het onderwijs bezig is, met een cliënt en ondersteund door een dier om een bepaald doel te bereiken. Bijvoorbeeld wat je dus zojuist hoorde, een kind wat zelfvertrouwen te leren of te leren wennen aan andere omstandigheden. Leiderschap kun je dus mee oefenen, met dieren. Dus er zijn een heleboel interventies te bedenken waarbij je dus een dier kunt inschakelen. Hoe vond je dit gaan, wat je net hoorde? Ja, jij was daar niet bij, hè? Ik was daar niet bij, nee. Maar ik bedoel, dat is een van mijn promovendi. En het gaat gewoon hartstikke goed. En daar ben ik natuurlijk verschrikkelijk trots op. Dat wat er bereikt wordt, en niet alleen bij haar, maar ook bij therapieën. Hè, dus we hebben bijna 10 promovendi die dus allemaal bezig zijn in verschillende velden. Ook in de psychiatrie, ook in de ouderenzorg. Ook een van mijn promovendi die werkt bijvoorbeeld in een verpleeghuis waar ze dus bezoekhonden hebben. Ja. En dan zie je dus ook dat mensen gewoon zich openen en dat mensen plezier hebben. En mensen waar bijna eigenlijk geen contact mee te krijgen is, ineens weer gaan praten. Omdat daar komt er een hond. Ik heb het ook wel eens gezien met een geitje of een konijn of in een bejaardentehuis of een verpleeghuis. Die mensen krijgen dan zo'n dier op schoot of mogen dat aaien. Wat gebeurt er dan? Want jullie doen wetenschappelijk onderzoek. Ja, gebeurt er nou precies in een mens? Er gebeuren natuurlijk verschillende dingen. Er gebeurt ten eerste is het als je in een interactie bewegen altijd twee individuen naar elkaar toe. Hè? Mensen, maar dus ook tussen mensen en dieren. En dan gebeurt er van alles met je zintuigen. Je ziet, je hoort, je voelt, je ruikt. Dat zijn allemaal dingen die dus ook iets met je lichaam doen. Maar ook daardoor ga je dus ook over bepaalde dingen denken. Daar ontstaan dus ook, wij noemen dat dan gedragspatronen. Doordat je dus synchroon met elkaar. Je gaat in dezelfde ritme lopen of in hetzelfde ritme praten of op dezelfde toonhoogte. Nou, bijvoorbeeld een moeder en een kind. Die beginnen, dat doe je dus ook met honden. Je spiegelt. Motheries noemen ze dat dan op zijn Engels. Maar je ziet dus dat je gedrag aan de ander gaat aanpassen, gaat afstemmen op. En dan krijg je dus een gedragspatroon, dan kan er een relatie ontstaan. En daar in relaties ontvang je dus ook sociale steun. He, dan voel je dus ook, die ander is er voor me, die vindt me leuk, die accepteert me zoals ik ben. Op deze manier gebeurt er dus iets, psychologisch, maar aan de andere kant in je lichaam. lichaam gebeurt er ook van alles. Je hartslag daalt, je oxytocine-level stijgt als je dus alleen al kijkt naar dieren. Of, ja, dat is een hormoon, aait. Toch? Ja, dat is en een wat hormoon. Dat? Ja, dat noemen ze het knuffelhormoon of het sociale hormoon. En dat maakt je gewoon, daar voel je je prettiger door, opgewekter, fijner. Maar ook je cortisol-level, dus de stresshormoon, gaat naar beneden. Dus dat zijn allemaal zaken die tegelijkertijd in je lijf spelen en ook psychologisch dus ook zijn weerslag heeft, zeg maar. En wat voor baat zou je daar dan bij kunnen hebben door... Nou, we hoorden net iemand in een schoolsituatie. Ja. Je hoort ook wel eens van studenten die voor een tentamen... Ja. een kwartier met een hond mogen zitten of een dier. Waarom zou dat voordeel hebben? Waarom het voordeel heeft... Het ontspant je. Het ontspant je. En je kunt niet leren als je gestrest bent. Maar je kunt wel leren als je ontspannen bent. En je hebt het naar je zin. Je voelt je op je gemak. Je voelt je geaccepteerd. En er is een ander die gewoon jou neemt zoals je bent. Dan voel je je gewoon veel beter. Ja. Is dit nou eigenlijk een wetenschappelijke verklaring van waarom wij huisdieren zo prettig vinden? Want daar lopen we al 100 jaar mee. Gelukkig lopen we daar wel al 100 jaar mee. Ja, ik zou niet zonder een huisdier kunnen. Ik denk dat huisdieren geven ons... die kunnen in onze basisbehoeften voorzien. Wij willen graag emotionele nabijheid. Nou, een dier vindt jou gewoon fantastisch. Hoe je ook bent en hoe je ook doet. Ze zijn er altijd dichtbij. Je kunt ze vertrouwen. You see what you get. Ik bedoel, ze spelen geen spelletjes. En dat is hetzelfde wat natuurlijk ook speelt in therapieën. Een dier is gewoon onvoorwaardelijk. En die is gewoon zoals die is. En die laat niks anders zien. Terwijl mensen vaak anders doen dan ze denken. Ja. Of anders doen. Ja, want je zou kunnen denken wat dat dier met een kind doet. Nu in dit geval dan Senna. Ze zou natuurlijk ook een heel rustig gevoel kunnen krijgen van een ouder. Die daar tot rust brengt. Of een broertje of een zusje. Of een, waarom moet anders. Dat een dier zijn? Het is toch anders. Want mensen die zijn niet altijd even ondubbelzinnig in hun gedrag. En heel vaak wil... En dan ook ouders bijvoorbeeld. Of broertjes of zusjes. Ik zou me kunnen voorstellen dat een kind bij een ouder dus ook angst heeft om weer af te gaan of weer niet aan de verwachtingen te voldoen. Maar bij een dier, die heeft geen verwachtingen. Die vindt het allemaal best, wat je ook doet. Ook al is het verkeerde tussen aanhalingstekens. Ja. En dat is natuurlijk toch heel prettig. Op wat voor manieren wordt nu deze animal assisted interventions, hoe noemde je het nou? Dierondersteunde interventies. Dus therapieën waar een dier bij. Ja. Wat voor die dingen kennen we nu? Wat voor therapieën worden er wordt ingezet? In de psychiatrie wordt het aangewend. Het wordt grote successen. Er worden successen behaald bij volwassenen met autisme, kinderen met autisme, kinderen met het syndroom van Down, mensen met depressie. Ja. Maar we moeten wel heel erg goed oppassen. Het zijn de therapeuten die de therapie geven met de inzet van de dieren. Maar het is niet zo dat een dier een therapeut is. Ja. Ik bedoel, dat is iets wat mensen heel vaak denken van... ik pak een paard en ik ga coachen, want een paard doet het werk wel. Nee, je moet natuurlijk opgeleid zijn als professional, wil je dit... gewoon kunnen doen. Ja. Je komt van alles tegen nu, hè, in deze wereld. Ja. Coachen met paarden, je noemt het al. Yoga met geiten, high tea brunches met alpaca's. Ik lees even op. Knuffelen met eenden. Hoe zou je dat kwalificeren? Ik ben daar heel sceptisch over. Ja. En ook heel kritisch naar. Want we hebben niet voor niets een AI-kwaliteitsregister opgesteld in samenwerking ook of op instigatie van het ministerie. Om dus heel duidelijk te hebben van wie kan dit soort werk doen. En je moet gewoon gekwalificeerd zijn. Je moet gewoon een opleiding hebben gedaan in een vak. En daarbovenop nog een opleiding om hoe kan ik een dier verantwoord inzetten in mijn werk. En waarbij het welzijn van het dier niet wordt geschaad. Want mensen zijn totaal niet bewust van het gedrag van dieren, hun emoties, of ze pijn hebben, of ze het überhaupt wel leuk vinden om te doen wat ze moeten doen. Ja. Dus ik vind het verschrikkelijk. En hoe hou je dat dan in de gaten? Nou, we hebben een AI-kwaliteitsregister waarin dus mensen zich kunnen registreren. En dat is dan op internationale kwaliteitseisen gestoeld. En ja, dan weten we dus, als mensen een therapeut zoeken, laten ze die dan in zo'n register zoeken. Want dan weet je tenminste dat iemand is opgeleid in een vak en daarbovenop nog een opleiding heeft, waardoor die de dieren mag inzetten. En waarbij het welzijn van de dieren dus in ieder geval heel goed bewaakt wordt. Want wie weet, Senna was nu met een hond, maar je kan ook met een konijn op schoot. Ja. Je moet natuurlijk in de gaten houden of die dieren er wel... Ja, en dat is niet altijd het geval. Hoe leuk die het vinden. Ja, dat is niet altijd het geval dat ze het leuk vinden. Nee. Ik heb heel vanwege mijn onderzoeken natuurlijk een heleboel plekken waar dit soort interventies werden gegeven bezocht. En het loopt niet altijd goed, want mensen zijn niet altijd op de hoogte van stresssignalen van de dieren. Wat betekent het? Nou, ze weten niet hoe ze een dier moeten oppakken. Dan zie je de meest rare dingen gebeuren. Een kip die bij de kop wordt gepakt, of een konijn wat helemaal verkeerd wordt gehandeld. Dat hoort niet. Je hebt dit nu, je hebt de leerstoel opgericht. Ja. Je neemt nu afscheid. Ja. Werd er erg om gelachen 9 jaar geleden? Negen jaar geleden werd er erg om gelachen. Want is dit nou wetenschap? Weet je wel? En wel degelijk wetenschap. Want het voegt echt iets toe. Er zijn mensen die je in therapieën bijvoorbeeld heel moeilijk kunt bereiken, omdat ze heel moeilijk een relatie kunnen leggen met een ander iemand door allerlei dingen die in hun verleden zijn gebeurd. Maar een dier is zo ondubbelzinnig, zo accepterend, en dan is het veel gemakkelijker. En het lijkt ook niet op therapie. Het lijkt alsof je met die kinderen gaat wandelen of dat je... Ja. Het lijkt gewoon niet op therapie, wat natuurlijk ook heel erg prettig is. En ondertussen kunnen er verhalen komen. En mensen zijn op hun gemak. En ze kunnen het ook tegen het dier vertellen. Ja, ik weet wel, bij PTSS wordt het ook gebruikt. Bij PTSS, bij veteranen. We hebben ook onderzoek gedaan naar buddyhonden. Ja, bij het KNGF. Ja. Ja. Ja. Interessant. Leuk dat je er even over wilde komen vertellen. We dachten, we moeten er toch een keer induiken. Ja, en vooral dat je onderzoek doet naar de gevolgen bij mensen en ook de, wat er met hormonaal gebeurt. Ja. En we dachten, erg interessant om dat eens even te horen. Dank je wel. Ja, heel graag gedaan. Marie-José Enders, professor aan de Open Universiteit. Nu nog wel. Wanneer zwaai je af? Mijn contract loopt volgend jaar af. Oh, maar ik ben mijn opvolgster, die is nu heeft het allemaal overgenomen. Is dat al klaar? Maar nog niet alles, want ik heb nog een paar promovendi. Oké, begeleid je nog maar. Ja, dank je wel. Dank je wel. Wij gaan afronden. Eens even vragen aan OVT. Laura Stek, wat jullie gaan doen deze ochtend? Ja, goedemorgen. Wij gaan het hebben over het verrassende succes van het Oekraïense bliksemoffensief. En wij vragen ons af, hoe bepalend zal die blitz zijn voor het verdere verloop van de oorlog? En ook, wat kunnen eerdere militaire bliksemmanoeuvres ons daarover leren. En we hebben aandacht voor de nieuwe film Corsage, met een nogal radicale nieuwe vertolking van Elisabeth van Oostenrijk, beter bekend als keizerin Sissi. Ja. En we gaan het die hebben doet over... Heel anders, die doet het heel anders dan Romy Schneider, hè, geloof precies, ik. Precies, het is totaal ander beeld. Ja. Ja, de kitsch gaat... Oké, we gaan... Dankjewel, Laura. Ja. We gaan luisteren. Dankjewel. Onze reels staan weer klaar. Iedere werkdag op de Instagram van Vroege Vogels. Heel kort leuk filmpje over wat er op dit moment in de natuur te beleven valt. Ook erg leuk voor kinderen of jongeren met een korte spanningsboog. De podcast staat klaar. Vroege Vogels en andere dieren. En dit keer over water en waterkwaliteit. En Vroege Vogels TV, zaterdagavond weer. Dan gaan we naar de Brunsumerheide met prachtig paarse hei. En heel veel witte wieven. Spectaculair mooi. Wij zijn daar volgende week zondag weer op de radio. Een hele fijne dag. BNN VARA. Prinsjesdag op 1. Leve de koning. De derde dinsdag in september. Hoera. Ik heb een champagne in het oranje en op de gezondheid van onze koning. Met de rijtour, de troonrede. Het komt er steeds op aan elke verandering die zich aandient met open vizier tegemoet te treden. Paleis Noordeinde, de miljoenennota en alle reacties. Nou, we komen niet van honger om, maar evenwichtigen mag wel. Prinsjesdag 2022. Op NPO Radio 1. Dinsdagmiddag vanaf 12 uur. Wie luistert, weet meer.